is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In Guinea en West-Afrika zijn zeker 13 mensen omgekomen bij een ontploffing. Het was in een olieterminal. Afgelopen nacht ontstond er brand in die terminal in de hoofdstad Conakry. Een militair van 29 moet de cel in als het aan het OM ligt. Die man zou zijn vriendin hebben opgesloten en mishandeld en een fietser hebben doodgereden. De militair werd na die mishandeling afgelopen zomer opgepakt, maar mocht zijn zaak in vrijheid afwachten. Een paar dagen later reed hij in Weert een fietser dood. En de verzakkingen bij het spoor in Zeeland zijn de afgelopen weken grotendeels hersteld. En vanaf morgen rijdt het treinverkeer daarom weer volgens de normale dienstregeling, meldt ProRail. En Jaap Veerman is de nieuwe voorzitter van FC Volendam. Hiervoor zat hij de raad van commissarissen voor en in die rol ontsloeg hij vorige maand het bestuur. Jaap Veerman neemt de taken van Jan Smit over. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag en de Sportforumavond. Ja, alweer de laatste van dit jaar. Want volgende week op eerste kerstdag zijn we er, verrassing, niet. Geeft ons wel wat kans om vandaag al terug te kijken op het afgelopen sportjaar. Ja, zo bespreken we de prestaties van PSV, Feyenoord en Ajax. En kijken we alvast vooruit op de sportverkiezingen van komende woensdag. Gaan we doen met NOS-collega Jeroen Elsof, sportschrijver Danielle Kliwon en met voetbalanalist Ronald Waterreus. En we zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. Snel beginnen met de warming-up. Staat u al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja. En Danielle, laten we beginnen met jou. Goed dat je er weer bent. Jij wil zo een week voor kerst alvast in de kerstsfeer komen. Taking part in his ninth world championship. It's time to meet the fastest player in the world. Rapid Ricky. Danielle, dit is de opkomst van Ricky Evans op het WK Darts. Waarom geniet je hier zo van? Volgens mij is er geen enkel sportfestijn op aarde wat zoveel sfeer heeft als het WK Darts. Ik ben zelf geen darts-liefhebber. Heel dom, maar ik snap het spel niet helemaal. Wat moet je precies gooien? I don't know. Maar dat Alexandra Palace, Ali Pally, dat is gewoon een gigantische kroeg in Londen waar er wordt gefeest, er wordt gedronken en er wordt gedart. En iedere keer als ik daar filmpjes van zie, word ik gewoon blij van winnen. En hier heb je dan Rapid Ricky Evans, die met een zonnebril met twee kerstmannen erop en een kersttrui zijn entree maakt. Dan moet je gewoon Happy Happy Giorgio worden. Het wordt bijna een soort kerst-nieuwjaarstraditie, hè, dat WK. Ja, het hoort erbij. Kijken jullie? Af en toe wel, ja. Kun je het vinden in de woorden van Danielle? Ja, ik zit nog steeds te twijfelen of het sport is, maar... Ik wist dat je erover zou gaan. We zijn begonnen. Ik dacht het namelijk ook van, zullen we die kant op gaan? Ik denk, nou, laat ik nog even... Maar het is wel gigantisch knap. Ik bedoel, ik vind bijvoorbeeld... Jij snapt het spel, maar misschien... Of jij het spel zul je snappen. Ik vind bijvoorbeeld al razend knap hoe snel ze kunnen rekenen. Ik verbaas me nou echt oprecht over hoe snel... Wat ze moeten gooien om dan die punten eraf te halen. Dan snap ik wel dat ze dat al 10.000 keer gedaan hebben... en dat ze net als een schaker dat als een soort van ritueeltje zien. Mag ik een klein verhaal erover vertellen, over dat rekenen? Ik ben wel eens in een regiewagen van televisie geweest... bij een dartswedstrijd. Mm-hmm. En daar zit een regisseur en die moet natuurlijk zeggen... waar die camera naartoe moet, op welke... Ja. Maar die regisseur die rekent dat natuurlijk niet zelf uit. Er zitten dus in die regiewagen... Een rekenaar die ook van elke darter precies weet wat de volgorde van zijn dart zal worden. Dus die schreeuwt in die regiewagen naar dubbel 4, naar dubbel 8. En die cameraman die moet dan naar die regisseur. Dat is een spektakel. Ik heb er één keer een wedstrijd ingezet. Ik kwam er kapot uit. En ik zat er alleen maar naar te luisteren. Wow. Ja, dus op zich is het filmen is echt maar topsport en het darten zelf. Het filmen en het regisseren is meer sport dan... Nee, dat is niet... Ben je wel eens geweest eigenlijk bij Ali Pally of weet ik wat? Ik denk wel dat als ik de volgende keer Michael van Gerwen tegenkom... dat ik dit terugkrijg, wat ik net zei. Maar goed, dat is waar. Goed. Jeroen Elsof, jij hebt hiervoor gekozen. Daar is Reinders. Reinders met een solo. Oh, wat een goal zeg. Tijani Reinders. Dat hij voetballer kon, dat wisten we al. Maar dat hij ook even zomaar 3-4 man voorbij loopt. Dat hebben we nog niet vaak zien doen. Ja, Tijani Reinders die scoort, horen we bij Ziggo Sport. Waarom wilde je dit laten horen? Nou kijk, wat hij doet is natuurlijk niet helemaal normaal. Dus ik moest er gisteren nog even aan denken. Dat komt later geloof ik nog te sprake. Toen er een aantal supporters van AZ met een wit zakdoekje stonden te zwaaien. Die vinden het dus kennelijk normaal dat als er zo'n speler vertrekt... dat het elftal op hetzelfde niveau hoort te blijven. Met nieuwe aankopen die er amper zijn. Die Reinders is weggegaan. En eigenlijk verwachtte niemand dat hij die stap in één keer zou kunnen maken. Behalve de mensen die hem echt goed gevolgd hebben bij AZ. Want de manier waarop hij zich manifesteerde was echt al opvallend. En het was eigenlijk, vond ik, van Koeman al een misser dat hij hem in de Nations League finales in juni naast het Nederlands elftal zette. Hij zette hem op de tribunes. Hij komt daar dus binnen. En met zijn hele aardige persoonlijkheid heeft hij ook die hele groep ingepakt. Hij heeft gewerkt, hij heeft gevoetbald. Zoals hij moet doen, met lef en bravoure en geen angst. Hij maakt nu doelpunten. Dit was een geweldige goal, want hij dribbelt in en hij schiet hem erin. En wat je ook ziet, is die hele groep, het vieren van een doelpunt tegen Monza, toch ook niet een topper in de Serie A. Dat was voor mij zo tekenend over wie hij is, die Reinders. Dat is gewoon volgens mij echt een geweldige gozer voor je groep als collega en ook nog als voetballer. En ik heb daar uitermate veel respect voor, eerlijk gezegd. Ja. Ik vind het echt geweldig om te zien. Daar gaan we nog veel van horen. Ik denk komende zomer al heel veel. Ja, ik droom wel eens van een middenveld met Reinders en Frenkie samen. Ik ben wel ernstig benieuwd. Ja. Goed, dankjewel. Mooi fragment. Tot slot, Ronald. Jouw moment. Hooguit Wout van Aert had hem wellicht kunnen volgen. De voorsprong groeit uit tot bijna een minuut. En een foutje kan je dan permitteren als Mathieu van der Poel zijnde. Hij wint met overmacht in Herentals. Houdt nog 26 tellen over op de nummer 2. En dat is Thomas Pidcock. Goed teruggekomen in de wedstrijd. Net voor de Nederlands kampioen Lars van der Haar. Even voor de zekerheid, veldrijden is wel een echte sport, toch? Nou ja, daar zullen ook genoeg mensen over twijfelen. Okay. Want het is natuurlijk wel, dat is eigenlijk het punt van mijn, waarom ik dit moment gekozen heb. Er zijn dus een aantal mensen die daar een hele zomer op voorbereiden. Maar er zijn er ook drie die af en toe op de weg fietsen. En de een klimt af en toe nog eens op een mountainbike. En de ander doet dit en die doet dat. En dan als ze dan gaan veldrijden, dan winnen ze ook nog gewoon. Van Aert won vorige week. Van der Poel zaterdag. Pidcock gisteren. Ja, dan moet je even nadenken als jij een specialist bent. Dan eigenlijk alleen maar hopen dat die drie niet meedoen. Ja. En want als ze meedoen, winnen ze ook altijd. En ze presteren altijd. Ze zijn er altijd. Ik bedoel, het zijn geen... Niet af en toe eens een keer laten ze iets moois zien. Het is gewoon elke keer als ze aan de start staan. En ik heb er zaterdag... Ik was er even voor gaan zitten, maar na 2 minuten was het afgelopen. Ja, maar wat zegt het over de sport? Nou, dat die in elk geval in de breedte niet zo heel goed is. Of niet zo heel breed is. Maar dat is natuurlijk in het veldrijden specifiek natuurlijk al heel lang het geval. Ja. Het is natuurlijk bijna een Nederlands-Belgische sport de laatste jaren. Vooral Belgisch. Hoewel Nederland op dit moment behoorlijk terug begint te komen. En dat die drie, maar dan eigenlijk vooral Van der Poel en Van Aert. Pidcock staat toch nog op een lager pitje. Dat is echt met kop en schouders bovenuit steken. En dat zijn natuurlijk ook al... Ja, Thijs Zonneveld noemt ze altijd van jongens van de buitenaardse WhatsApp-groep. Mm-hmm. Ja, dit, ik geloof dat we straks ook nog even over Pogacar gaan hebben. Ja, die jongens staan op een absoluut ander level dan de rest. Zouden we meteen kunnen doen? Ja, we zouden gelijk door kunnen gaan. Nou, we afgesproken. Wat bekend is geworden dat die Strade Bianche, Milaan San Remo, de Ronde van Catalonië, Luik, Bastenaken, Luik, dan de Giro, de Tour, de Olympische Spelen en het WK op de weg. Dat gaat hij allemaal rijden. En Lombardije. Lombardije ook nog. Dat klopt. Tadej Pogacar gaat daar dus aan meedoen. De grote vraag is nu alleen, dat werd allemaal duidelijk tijdens de ploegpresentatie van Team Emirates. Ronald, je kaart het ook aan, je bent groot wielerliefhebber. Een combi van Tour en Giro. Dan kun je je afvragen, is de Tour dan niet eigenlijk al beslist? Wordt er niet echt interessanter op, lijkt mij dan? Met Vingegaard, die dan denkt, nou, prima. Nou, je weet niet wat zij gaan doen, hè? Nee, weet ik niet, maar dat zou nu een reden kunnen zijn om juist mee te doen, denk ik dan. Nou ja, we hebben het net over Van der Poel, Van Aert. Dat geldt voor Pogacar natuurlijk ook. Die jongens willen gewoon lekker spelen. Die willen gewoon buiten spelen. En die willen gewoon plezier hebben. En hij zoekt nieuwe wegen. En ik denk dat die misschien ook heel diep van binnen... op de weg hier naartoe zat ik een podcast van Laurens ten Dam te luisteren. Misschien heeft hij in de Tour wel een dusdanig harde tik gekregen... dat hij diep van binnen denkt... ik heb eigenlijk geen zin om dat er allemaal voor op te offeren. Hij wil ook Vlaanderen winnen. Hij wil de Milaan-San Remo winnen. Ja, Vlaanderen rijdt hij dit jaar dan niet. Maar als ik ben geen kenner, maar als ik dacht ongeveer een beetje hetzelfde als jij. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij gewoon ook iets van kansberekening doet, toch? De kans dat je de Giro wint is aanzienlijk. En dat is toch ook gewoon een grote ronde die enorm telt? Ja, natuurlijk. Ja, die tellen allemaal. En de helft van wat Robert net opnoemt, van wat hij gaat rijden, wint hij sowieso. Maar hij heeft zelf ook aangegeven dat hij dit jaar of aankomend jaar eigenlijk wel voor de WK wil gaan. Ja. Dus ik denk wat ook wel meehelpt in zijn beslissing, dat de Giro het zwaartepunt ligt nu in de eerste week. Het is minder gespreid, de beklimmingen zijn minder zwaar. Dus ik denk dat de aanslag die het gaat plegen op zijn lichaam minder zal zijn dan de voorgaande jaren. Dus ik wil niet gelijk zeggen dat hij de Tour opgeeft omdat hij meedoet aan de Giro. Dit zijn de meest gunstige omstandigheden voor hem op dit moment om die Giro en de Tour te rijden. Ja. Je zit vier weken tussen, hè? 4 weken om te recupereren. Ja, vijf. Ja, nou, ik heb het opgeschreven. Iets meer dan een maand. 26 mei, ja, oké. 26 mei en 29 juni. Oh. Als je natuurlijk praat over Giro en Tour, dat zal die combi is natuurlijk is in het verleden wel al een paar keer gedaan. 7 keer gebeurd. Ik heb me ingelezen. Ik ga nou niet vragen wie ze alle 7 waren, want dat gaat me niet lukken. Ik kom wel een eind, maar... Wie waren het? Maar de WK en de Spelen... hebben dit jaar ook al gezien. Daar wint hij wel op het eind van het seizoen nog wel Lombardije, maar... Ja, maar tussen de Tour en de Olympische Spelen zit ook niet zo... Er zit 1,5 week tussen, geloof ik. Maar goed, je weet natuurlijk nooit het mooie van wielrennen. Dat is met voetballen vind ik trouwens ook altijd. Met voetbal heb je dan de zomerstop. Iedereen, hè, en weer transfers. En al die fans worden weer heel blij van hoe die ploegen eruit zien. Dat is bij wielrennen nu alweer. Hè, want die beginnen nu aan die trainingskampen. Die plannen worden gemaakt. Iedereen, die gaat naar die wedstrijd, die gaat naar die wedstrijd. Ja, weet je, wie had vorig jaar gedacht dat Sepp Koes de Vuelta ging winnen? Ja. Kan maar ook, dan hè? Is het toch ook wel als liefhebber heerlijk dat je je Daniëlle kan verheugen op Pogacar in het voorjaar, op Pogacar in de Giro, op Pogacar in de Tour. Dat het hele jaar door genieten. Pogacar. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je bent van Pogacar wel, maar wordt het ook echt een duel? Dat is de vraag. Nou ja, maar dat kan je dus nu niet. Die vraag kan je niet beantwoorden. Omdat het afhangt wat Vingegaard gaat doen. Misschien gaat hij wel hetzelfde doen. Dat zou best wel eens kunnen. Kijk, je ziet dat ze dat heet vanaf nu geloof ik Visma Leasebike. Maar ze gaan dit jaar ook niet, komend jaar ook niet met Van Aert naar de Tour. Dus dat wordt ook weer anders. Dat scheelt ook al een halve ploeg, hè? Dat zou mooi zijn, hè? Dat zo'n Vingegaard zegt, nogmaals, ik volg het helemaal niet goed. Maar die zegt... Ja, jij bent toch mijn grootste rivaal. Ik ga precies hetzelfde doen. Ja, en dan maken we voor de sport... Ik zou er niet van opkijken. Ja, echt de tweestrijd van... Wat voor de sport natuurlijk ook... spannende wedstrijden zijn altijd goed voor sport. Je moet natuurlijk reëel zijn. Pogacar is denk ik... de beste renner van allemaal. Ja. Maar hij is natuurlijk de afgelopen 2 jaar in de Tour... eigenlijk gewoon 2 keer echt wel behoorlijk te kijken gezet. Ja. Ja. Afgelopen jaar was het verschil bijna 8 minuten. Dit jaar had hij echt een slechte voorbereiding. Ja, en die 8 minuten is wel veel, hè? Ja. Fair enough, maar Vingegaard was ook in uitzonderlijk goede doen. Ja, maar het is wel knap dat je dat voor elkaar krijgt. Is het ook de luxe die dan Jumbo-Visma de afgelopen jaren had... dat zij echt een heel goed team en Vingegaard echt een jaar kunnen voorbereiden op die Tour? Ja, en dat als je misschien iets minder middelen hebt... dat je ook je kansen een beetje moet spreiden als bijvoorbeeld Team Emirates. Middelen is niet helemaal juist, want er heeft geen enkele ploeg zoveel middelen... als de ploeg van Pogacar, want die Sheik, daar hoeven ze maar checks naartoe te sturen... en die betaalt ze wel. Ook bij Team Emirates? Ja, zeker wel. En ik denk dat als je... Kijk, Vingegaard krijgt eigenlijk een beetje te weinig credits ervoor. Want die wint vorig jaar eigenlijk in principe ook alle wedstrijden waar hij aan deelneemt. Is alleen in Parijs niet geklopt door Pogacar. En in de Vuelta heeft hij Sepp Koes laten winnen. En alle andere wedstrijden waar hij aan meegedaan heeft, heeft hij gewonnen. Ja. Doe je het ook best redelijk, hè? Een redelijk seizoen gefietst. Ja, en weer is donderdag de ploegenpresentatie van Visma Leasebike. Maar wie heeft jouw voorkeur? Pogacar of Vingegaard? Persoonlijk. Nee, van die twee niet echt. Ja, Giro Pogacar dan in de Tour Vingegaard. Nou, dat zou, dat maakt me niet uit. Ik was eigenlijk altijd wel een beetje voor Roglic, als ik heel eerlijk ben. Roglic, ja, prima. Dat vind ik toch wel. Als je gewoon een beetje vanuit Nederlands oogpunt kijkt, die hele ploeg is toch eigenlijk wel door die Roglic min of meer opgebouwd. Die heeft die ploeg gemaakt tot wat die nu is. En daarom gunnen ze hem waarschijnlijk ook de kans dat die. Voor 6 miljoen per jaar. nog 1 keer voor die gele droom kan gaan. Ja, en ik help het hem open dat het mooi lukt. Maar ik vrees het niet. Ik denk dat hij de geschiedenis ingaat als de beste renner die de Tour nooit gewonnen heeft. Ja. De kans dat er een heel ander onderwerp, de Nederlandse ploeg mee gaat doen aan het gloednieuwe WK voor clubteams van 2025, die is ook klein. Kunnen we ook wel hopen, maar niet echt realistisch. Want vandaag is bekend geworden dat Europese teams zich kunnen kwalificeren op basis van hun recente prestaties in de Champions League. En die lijken voor Nederland niet goed genoeg. PSV kan zich als enige Nederlandse club nog plaatsen, maar dan moet het wel dit seizoen de Champions League gaan winnen. Ronald, we hebben het net al over PSV gehad. Heel eventjes. Dat hebben we nog niet gedaan. Gaan we doen. Iedereen is heel enthousiast over die ploeg. Maar dit lijkt me wel een brug te ver. Toch de Champions League winnen om het WK voor clubs te halen. Ja, als je heel realistisch bent, is die kans natuurlijk nagenoeg nul. Ja. Maar ja, je zit er nog in. En je hebt nog wel best wel redelijk geloot, zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Maar goed, normaal gesproken tegen de absolute top ga je waarschijnlijk tekort komen. Ja, het heeft allemaal te maken met dat nieuwe WK. 32 teams doen daaraan mee. 12 komen uit Europa. En dan gaan de laatste 4 Champions League winnaars en de 8 hoogst genoteerde clubs op de UEFA-ranglijst daarheen. Daniel, is het een toernooi waar we ons op moeten verheugen, dat grote WK voor clubs met 32 teams? Alsof er niet al genoeg wedstrijden zijn. Het is echt bizar dat we na een 11-man seizoen nog even een WK 7 extra wedstrijden erbij gooien. Ik snap er totaal niks van. De voetballers hebben al een gigantisch druk speelschema. Wie zit te wachten op zo'n WK voor clubs? Wie behalve de FIFA? Nou, en die clubs, want die krijgen 50 miljoen euro voor de deelname. Ja, en ze spelen natuurlijk in Amerika. En dat is een land wat ik dan toevallig goed ken. En Ronald die is er ook, komt er ook heel vaak van jou. Weet ik het eerlijk gezegd niet zo heel erg. Ik ben maar 2 keer pas geweest. Ja, dus, maar je weet in ieder geval wel dat kijk, als dit soort clubs, zeker die 12 grote Europese clubs, daar gaan spelen, dan zitten de stadions vol. Daar zal het wel gaan leven. Want daar zijn ze, je hebt het gezien aan de Messi-mania, daar zijn ze echt wel gek op die sterren die langs gaan komen. Dus je zal zien dat. Dat is natuurlijk ook allemaal geen toeval dat daar allemaal nu terecht komt. Ook nog een jaar voor het wereldkampioenschap wat daar gespeeld wordt. Het zal ook wel een deel van een test-event zijn om te kijken hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar het is natuurlijk, ik ben het helemaal ermee eens. Het is natuurlijk, ik denk dat we hoeven er toch geen traan om te laten nu, zeker bij het eerste keer dat toernooi gehouden wordt, dat er geen Nederlandse ploeg meedoet. Het zit ook nog eens van juni tot juli. Die spelers die vallen al bij bosjes om. Trainers die vertellen al met vuur in de ogen over de belasting van de spelers. Spelers zelf zeggen dat ze het allemaal eigenlijk maar veel te veel vinden. Spelers zeggen al dat ze geen Nations League wilden spelen. Afgelopen juni hebben we dat al gehoord. En we hebben de Bruinen erover gehoord. Ja, het is. Maar waar gaat het dan niet fout hier? Ze zijn niet de baas over. Ze zijn niet de baas. Ik bedoel, er is een baas en die baas moet geld verdienen. Die baas heet FIFA. En daar gaat het natuurlijk mis. Maar Ronald, kan je als speler zeggen, nou, maar dat doe ik niet? Ja, niet als één speler. We zijn het, we hebben het met Qatar over gehad. En dan kun je het, als de WK naar Saudi-Arabië gaat over hebben. Hm. En met zo'n toernooi als waar we nu over hebben, kun je het erover hebben. Dan zullen de spelers met z'n allen moeten zeggen, dat doen wij niet. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want er zijn natuurlijk net zoveel spelers die weliswaar klagen over de belasting, maar tegelijkertijd er ook heel veel geld aan verdienen. Die verbanden lopen ook overal dwars doorheen. Wij schreven moord en brand over de WK in Qatar en in Zuid-Amerika krijgt er geen aandacht. Ja, weet je, daar zullen wij nooit, of wij, daar zal de hele voetbalwereld nooit eensgezind over zijn. Maar ik denk dat precies wat Jeroen zegt. En wat Danielle trouwens ook zegt, wie zit daarop te wachten? Volgens mij is er nu ook een soort van club WK bezig. Ik heb nog geen idee wie er zou daarmee doen. Dat is het WK wat we natuurlijk al jaren zien. Het is een klein beetje uitgebreid. Ja. En vroeger was dat de wedstrijd waar PSV in 88 nog aan meegedaan heeft. En dan tegen Zuid-Amerika. Dat vond ik eigenlijk de mooiste. Gewoon een wedstrijd tussen. Alleen ja, er waren wat andere werelddelen die werden daarin gepasseerd. Dus dat moest ook een oplossing voor gevonden worden. Ja, ik ben ook erg benieuwd of dit gaat leven. Buiten Amerika. Maar ook hoe serieus gaan clubs dit nemen? Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk ook ridicuul dat je aan het einde van zo'n seizoen nog van spelers moet verwachten. En hoe gaat het passen in hemelsnaam in de voorbereiding op een nieuw seizoen? Of wordt het je voorbereiding deels van het nieuwe seizoen? Ja. Ik heb geen idee. Maar zijn we dan niet een beetje te conservatief? Bijvoorbeeld de Nations League was een beetje de laatste evaluatie. Dat was iedereen eerst ook een beetje, nou, moet dat nou extra belasting? Best een leuk toernooi gebleken. Zou dat ook niet met dat WK voor clubs kunnen? Dus, nou, maar de Nations League is eigenlijk meer een plaats. Ik ben het wel met je eens. Daar was ook wel veel scepsis. Het blijkt eigenlijk iets leuker dan we hadden verwacht. Conference League kun je hetzelfde over zeggen. Ja, Ja, dat maar dat is niet zo'n enorme uitbreiding, hè? Want het wordt gespeeld in het weekend en dat er al gespeeld zou worden. En het valt eigenlijk meer in plaats van andere oefenwedstrijden waar anders ook geen mensen naar zou kijken. Dat is natuurlijk ook. Ja. Maar bij zo'n Nations League zie je wel al dat de wedstrijd om 3 en 4, ja, kun je net zo goed niet spelen. Nee, want dan begint iedereen zoals nee, Jeroen zegt. Maar over het algemeen is de Nations League een succes. Ja, absoluut. Maar in plaats van oefenwedstrijden tegen. Ja. Noem een land. Speel je nu wedstrijden die ergens omgaan. Ja, maar er is natuurlijk ook extra validiteit aangegeven dat je ook kan plaatsen voor precies, een groot toernooi. Nee, maar dus je bedoelt eventjes los van die belasting, dat is echt een groot argument tegen. Zou het ook kunnen dat we nieuwe toernooien gewoon dat we daar een beetje sceptisch tegenaan kijken als ze worden geïntroduceerd, maar dat dat best leuk kan worden? Ja, maar er is een verschil, dus het kan best wel leuk worden. Dat is één ding, maar dat neemt niks weg van het overbelaste speelschema. Dat zijn twee losse zaken. Het kan leuk zijn, maar het is nog steeds zwaar. Maar dan is het altijd nog mogelijk, wat ik hier van Ronald hoor zeggen, van ja, dan moet je massaal als speler zeggen van dit wordt te veel. Als je dat even doortrekt, donderdag, cruciale dag voor de toekomst van het Europese voetbal in het algemeen, dan is de uitspraak Europese Hof van Justitie in Luxemburg over de zaak tussen de UEFA en de clubs die een Europese Super League willen oprichten. Dan gaat het om de vraag of sportbonden het alleenrecht hebben om competities te organiseren. En de UEFA dreigt nu dat als die spelers dan meedoen aan de Super League, dat ze bijvoorbeeld niet op EK's en WK's mogen meedoen. Maar als de sportbonden dit dus winnen, dan staan ze wel sterker. En zouden ze misschien wel kunnen zeggen van, dit wordt te veel en dit doen we niet. Bijvoorbeeld zo'n Super League, daar doen we maar dan uiteindelijk niet. Uiteindelijk gaan ze dan een competitie beginnen waarin ze zelf zoveel geld willen verdienen dat ze het vermoedelijk zelf gaan volproppen. Dus, want ook daar gaat het natuurlijk om geld. Dus als je je Super League opricht, dan richt je waarom denk je dat de Super League wordt opgericht? Om geld te verdienen, om meer geld te verdienen en om minder afhankelijk te zijn van de UEFA. Maar zou die Super League dan kunnen bestaan naast de wedstrijden die de UEFA organiseert? Dus dat komt er dan bovenop? Of is het in de plaats van? Wat verwacht jij dan dat er gebeurt? Nou, ik denk dat het uiteindelijk, maar ik heb geen juridische kennis, maar het lijkt me uiteindelijk, en of het nu gebeurt of op lange termijn, onhoudbaar is dat de UEFA en de FIFA de macht zullen blijven behouden, want de druk neemt zo enorm toe en het ene compromis naar het ander wordt al achter de schermen afgesloten. Maar dat gaat al heel lang, hè? In de tijd van Michael van Praag bij Ajax, geloof ik. Precies, maar dat sterkt me juist eigenlijk in het gevoel dat er uiteindelijk een einde aan zal komen, ook met het geld wat er uit andere werelddelen inmiddels omgaat in die sport. En dan zal daar ook wel weer een vorm in gevonden worden. Wat mij altijd zo intrigeert aan zo'n Super League is eigenlijk wel die clubs die zo graag die Super League willen, die realiseren zich nooit dat zij alleen maar zo'n grote club zijn, omdat ze altijd van die kleine clubs winnen. Mm-hmm. Als jij een Super League wil, en dus met noem maar eens even wat, de 16 grootste clubs van Europa tegen elkaar gaat spelen, dan verliezen die 16 grote clubs veel meer wedstrijden dan dat ze ooit verloren hebben. Mm-hmm. Nee, maar dat is echt zo. Daar houden dat soort clubs nooit rekening mee. Dat is in elk land, het is in elke competitie hetzelfde. De grote clubs zijn grote clubs omdat ze van de kleine clubs winnen. Maar als grote clubs alleen maar tegen elkaar gaan spelen, winnen ze niet meer zoveel. Zijn ze in één keer niet meer zo'n hele grote club. Hè? Nee, maar die eigen, alleen ze genereren daarmee waarschijnlijk heel veel geld. Precies. Maar winnen doen ze dan waarschijnlijk niet meer zoveel. Maar het zijn geen verenigingen meer, Ronald. Dus nee, hoe kijk jij er tegenaan, Danielle? Ja, ik weet, de advocaat-generaal die had al een advies uitgegeven voor deze zaak. Mm-hmm. En normalito, als hij een advies uitgeeft, wordt dat eigenlijk één op één overgenomen. En was dat advies? Dat was dat inderdaad het monopolie, de kartelvorming van de FIFA en de UEFA, dat doorbroken moest worden. Waren twee specifieke punten waar ze eigenlijk de macht uit handen moesten geven en niet meer in het geval van Europa de alleenheersende bond mochten zijn. En het feit dat er zo lang nu nog over een uitspraak gedupt wordt, doet mij eigenlijk vrezen dat ze gaan afwijken van het advies. En dat ze nu gewoon op zoek zijn naar een soort van juridische onderbouwing om die positie van UEFA en FIFA toch te versterken. Maar waarom vrezen? Dat zegt natuurlijk iets, ook dit weer, want ik heb ook gelezen dat dit de verwachtingen zijn welke kant op de politieke druk die achter de schermen wordt uitgevoerd. Dat is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk. Ja, want ook eurocommissarissen die zeggen dat het voor Europa heel belangrijk is als dat monopolie wel bij die voetbalbonden blijft liggen, bijvoorbeeld. Want jij zegt, ik vrees het dat wordt afgenomen. Ja, omdat we zijn hier inmiddels al 10 minuten over aan het discussiëren, maar het eindpunt is nog steeds money talks. Het gaat alleen maar om het geld. Het gaat niet meer om het spel. Het gaat niet meer om de voetballers. Het gaat echt om het geld daarin. Zolang je dat monopolie in stand houdt, zal je daar ook nooit mee kunnen breken. En dan kom je bijna in een soort van dystopische voetbalwereld terecht. Maar dat snap ik niet. Want juist als dat monopolie wordt afgebroken, dan hebben toch die clubs vrij spel om voor de hoogste bieder te gaan voetballen. Ja, maar dan heb je dus wel ook de kans dat er bij de kleinere clubs een overkoepelende bond kan komen die voor de belangen van de kleinere clubs staat. Die is er nu ook al, maar die wordt eigenlijk door UEFA buitenspel gezet omdat ze die niet erkennen. Jij denkt dat de kleine clubs beter af zijn als de UEFA en de FIFA. Het is allemaal best ingewikkeld, maar ja, als ze niet meer het alleenrecht hebben om die competities te organiseren. Dan komt er eigenlijk een soort van unionization bij voetbalclubs in Europa. Tenminste, dat is dan het ideaal wat ik daarbij voor ogen heb. Ja. Deel je zou je kunnen voorstellen dat de grootste clubs waarschijnlijk heel snel richting woestijndollars rennen. Mm-hmm. En dat inderdaad kleinere clubs dan het Europese ouderwetse voetbal blijven. Ja, maar de grote clubs die rennen al naar de woestijndollars. Ja, maar nu nog steeds onder de paraplu van UEFA en FIFA. Theoretisch zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat als we weer van FIFA een monopolie kwijtraken, dat men in Saoedi-Arabië zegt, wij organiseren vanaf nu de Champions League in de woestijn. Dan gaan we ze daar spelen, als die clubs daar maar op in willen gaan. Ja, ik zie de clubs daar dus ook niet akkoord mee gaan. Die hebben zich al meerdere malen daartegen uitgesproken, ook over Saoedische clubs die ze niet in het Europese competities willen hebben. Ja, misschien heb ik dan iets te naïef en heb ik vertrouwen in maar de bestuurders. Hoeveel clubs van de absolute top doen het nu zonder geld uit de woestijn? Zijn er al niet meer zo heel veel, vrees ik. Toch? Ik denk dat Bayern München dan moet. En daar zit ook al wat geld uit Qatar. Ja, dat was achter de eerste die in mijn hoofd kwam. Toen dacht ik, die hebben ook geld al. Word je voetbaljournalist, Jeroen? En dan moet je bijna econometrie gestudeerd nou, hebben. Dit is zeker niet mijn favoriete onderwerp. Maar we hebben er helaas wel mee te maken. Wat me dan wel altijd heel erg goed doet. Vorige keer ook bij die Super League is. Dan komt toch de puurheid van supporters ook enigszins boven. Ja. Want er is natuurlijk een complete opstand toen geweest. En we hebben heel veel slechte dingen gezien van voetbalfans de afgelopen tijd. Met van alles en nog wat. Maar daar kwam echt de liefde voor je club in de puurste vorm naar boven. Namelijk, je blijft er uiteindelijk met je klauwen vanaf. Want we gaan wel gewoon in de Premier League voetballen en in de Championship en weet ik het wat. En niet dit soort gekke. Ik hoop dat er eventueel straks weer zal gebeuren als het die kant op gaat. Nou, kondig je ook gelijk af? Keurig binnen de tijd ook. Ja. Zeg maar tot zo naar 10. Tot zo naar 10. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Botox, fillers, facelifts. Soms zijn cosmetische ingrepen noodzakelijk of fijn. Wat zie je er uitgerust uit? Zit je lekker in je vel? Maar ik heb van mensen die ik het niet heb verteld geen opmerking gehad van, oh, heb jij je oogleden laten doen? Maar soms zijn ze schadelijk. Het was een soort magnetronstraling, waardoor er ook allerlei littekenweefsel ontstond. Gaan we anders naar onszelf en elkaar kijken door plastische chirurgie? Zo van, degene die dat niet doet, die speelt eerlijk. Nee, die heeft gewoon de genetische loterij gewonnen. Deze week in Docs, Plastic Schoonheid. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op cordate.nl/kerst. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO+. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. NPO Radio 1. 10 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Een militair van 29 moet de cel in als het aan het OM ligt. De man zou zijn vriendin hebben opgesloten en mishandeld en een fietser hebben doodgereden. De militair werd na de mishandeling afgelopen zomer opgepakt, maar mocht zijn zaak in vrijheid afwachten. Een paar dagen later reed hij in Weert een fietser dood. Hij reed te hard en liet de fietser gewond achter. Daarna reed hij tegen een boom. De militair verklaarde dat hij zo een einde aan zijn leven wilde maken. Het Openbaar Ministerie eist de gevangenisstraf van 2,5 jaar. Een nieuw medicijn moet vrouwen in de overgang die last hebben van opvliegers gaan helpen. Het nieuwe medicijn is ontwikkeld zonder hormonen die nu vooral worden voorgeschreven. Het middel is inmiddels goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Door opvliegers kunnen vrouwen het onder meer plotseling snel warm krijgen, gaan zweten en duizelig worden. Niet alle vrouwen kunnen of willen voorgeschreven hormonen slikken. Daarom denken experts dat dit medicijn voor veel vrouwen het verschil kan maken. Komend voorjaar komt het op de markt. In Guinea in West-Afrika zijn zeker 13 mensen omgekomen bij een ontploffing in een olieterminal. Afgelopen nacht ontstond er brand in die terminal in de hoofdstad Conakry. Bij de explosie die volgde sprongen de ramen van woningen in de buurt. Ook 88 mensen raakten gewond. De verzakkingen bij het spoor in Zeeland zijn de afgelopen weken grotendeels hersteld. Vanaf morgen rijdt het treinverkeer daarom weer volgens de normale dienstregeling, meldt ProRail. Bijna een maand reden er minder treinen tussen Roosendaal en Vlissingen, nadat er vanwege regen 20 verzakkingen waren ontstaan. Daardoor kon er maar 1 trein per uur rijden. 16 van de 20 verzakkingen zijn inmiddels hersteld. Het weer, vanavond en vannacht, is het bewolkt met wat regen. Morgen ook regenachtig en dan hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Bij Albert Heijn vind je deze kerst ook heerlijke nagerechten. Mini-bombes met chocoladesaus. Een profiterolkrans met merengue-bodem. Speculoosstap met vanillepavois. En je zet ze zo, hup, op tafel. Nou ja, als ze de tafel halen. Lekker van Albert Heijn. Met de VVV-cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere WeFashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Nu 15 maanden gratis. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan nog een uurtje praten over de afgelopen sportweek en ook over het afgelopen sportjaar. Doen we met sportschrijver en podcastmaker Danielle Kliwon, voetbalanalist Ronald Waterhuis en NOS voetbalcommentator en analist Jeroen Elshoff. Landskampioen Feyenoord staat na de eerste seizoenshelft tweede. Moeten de Rotterdammers zich nu al verzoenen met die plek op de ranglijst met nu toch 10 punten achterstand op PSV? Net zoals Ajax zich tevreden moet stellen met de plek 5, want erg vlot loopt het team bij de Amsterdammers de laatste maanden. Ja, dat is dus allemaal de vraag. En we gaan ook praten over de prestaties van een aantal Nederlandse topsporters met het oog op de sportverkiezing van aanstaande woensdag. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Er is vandaag geloot voor de knock-outfase van het Europese voetbal. PSV gaat het in de achtste finales van de Champions League opnemen tegen Borussia Dortmund. Feyenoord is in de tussenronde van de Europa League alweer gekoppeld aan AS Roma. En Ajax speelt in de tussenronde van de Conference League tegen het Noorse Bodø Glimt. En dan Jaap Veerman, dat is de nieuwe voorzitter van FC Volendam. Veerman ontsloeg vorige maand als voorzitter van de Raad van Commissarissen het voltallige bestuur, waaronder Jan Smit. En nu neemt hij dus zelf de taken over van Jan Smit. En Fluminense heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voor clubteams in Saudi-Arabië. De Braziliaanse club won in de halve finales van het Egyptische Al Ahly met 2-0. En de andere halve finale gaat morgen tussen Manchester City en het Japanse Urawa Red Diamonds met de Nederlandse Alex Schalk en Brian Linssen. En u hoorde het ook eerder al, Tadej Pogacar die gaat volgend jaar de Tour en de Giro rijden. En daarnaast rijdt Pogacar meerdere voorjaarsklassiekers. En wil hij meedoen aan de Olympische Spelen en aan het WK op de weg. En voormalig volleybal international Sjoerd Hoogendoorn keert terug in de Eredivisie. De 32-jarige diagonaalspeler tekent een contract tot het einde van het seizoen bij PDK Huizen. Ja, we willen nog even doorpraten over dat eventuele boycotten van wat spelers dan eventueel niet willen of wel willen. Een andere boycott die nog op de agenda ligt, dat is het WK van 2034, Saoedi-Arabië. De KNVB heeft nu bekendgemaakt dat ze het toernooi niet gaan boycotten. De bondvoorzitter Jus P. heeft dat gezegd bij een bondvergadering van de KNVB. Volgens P. is er geen sprake geweest van een open en democratisch proces. Maar tegelijkertijd stelt hij dat er sprake is van een, ik quote, een reglementair legitiem besluit. En is een boycott uitgesloten. Hij zegt verder nog, we zijn namelijk een voetbalbond. Jeroen. Goed, Ronald Waterneus. Kan jij er nog even over nadenken, Jeroen? Moet onze technicus even jullie microfoon aanzetten, maar... Ja, het liefst allemaal. Oh, ja, super, ben je. Dit is ja. Beter. Maar kun jij nog eens herhalen wat je precies voorlas? Vooral de eerste zin eigenlijk. Ander nieuws van vanavond? Nee. Nee, je bedoelt reglementair legitiem besluit? Nee, net daarvoor. Hij zegt, volgens P is er geen sprake geweest van een open en democratisch proces. Ik dacht wel dat je hier hebt gehad. Nou ja, dan zijn we toch wel uitgepraat. Maar wacht even, ik bedoel, dus nu is dat ineens doorslaggevend. Dat is natuurlijk wel, vind ik dan eigenlijk best wel pijnlijk om te horen na... alles waarvoor je hebt gezegd te staan, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, de hele mikmak, vrouwenrechten, ik kan eigenlijk wel doorgaan. En dan is nu het argument dat het een proces is geweest. Een open en democratisch proces. Democratisch besloten, dus ja. Nou ja, het eerste gevoel wat ik daarbij krijg is dat ik daar toch wel een beetje verdrietig van word. Oh. Nou ja, maar ik bedoel, je kan toch op zijn minst gewoon zeggen... zeg dan gewoon op zijn minst van... ja, eigenlijk vinden we het belachelijk dat het er gehouden wordt. De omstandigheden zijn er niet zoals waar wij voor staan. Maar inmiddels zien we eigenlijk geen enkele andere weg dan er naartoe te gaan. Want anders zijn we de enigen die er naartoe gaan. En dat willen we ook niet doen, of zoiets. Nou ja, het is natuurlijk allemaal politiek geneuzel. Ja, dat is toch volledig legitiem om gewoon eerlijk te zeggen... ja, we vinden het niks, maar ja, het is er en we zullen er naartoe moeten... want we kunnen het ook onze, bijvoorbeeld ook de spelers, gewoon niet ontnemen. De spelers die in 2034 zich eventueel kwalificeren voor de WK... misschien hun enige WK in hun carrière. Nou ja, die willen daar gewoon naartoe. Ik weet niet of hij dat specifiek misschien wel heeft gezegd... maar hij zegt, ja, we zijn een voetbalbond, Danielle. Dus ja, voetbal en politiek scheiden waarschijnlijk. Democratisch proces geweest, dus wie zijn wij om dan te zeggen we gaan niet? Ik sluit me eigenlijk volledig aan bij Jeroen. Hij zei trouwens dat er geen sprake was van een democratisch proces, hè? Oh, sorry, zei ik verkeerd. Ja, sorry, ja. Dus we gaan het niet boycotten, maar er was geen... Het is wel volgens regels, ja. Het is wel volgens regels, maar het was niet open en democratisch. Ja, wees gewoon eerlijk. Ja, dat is het gewoon... We wisten allemaal al, we gaan. Als we ons kwalificeren, gaan we. Want niemand gaat zich in zijn eentje verzetten en boycotten. Want hetzelfde met zeg maar, de Super League en met WK voor clubs. Dat moet je met z'n allen doen, want in je eentje kan je geen vuist maken. Dan help je alleen maar jezelf erbij. Dus we zouden sowieso gaan. Geef dat dan gewoon eerlijk aan. Het heel lastig is niet. We weten allemaal wat de echte reden is. Ja, ja. Draai er niet omheen en zeg gewoon waar het op staat. Ja, ik heb nog een quote van hem die misschien wat duidelijker maakt. Excuus voor de verwarring die ik nu zojuist heb gezegd overigens. Ik citeer nu Speen nog een keer. Voor eens en voor altijd wil ik als voorzitter van de KNVB duidelijk maken dat wij verbaasd en teleurgesteld zijn dat het proces van de toewijzing van 2034 en de toewijzing van 2030... Spanje, Portugal, Marokko en drie duels in Zuid-Amerika in een wereldwijd politiek compromis zijn gegoten. Tenminste, lijken te zijn gegoten, zegt hij. Ja, nou, ik lijk bijna verbaasd, want het gebeurt anders nooit natuurlijk. Nee, maar bedoel, hij geeft dus toe dat hij denkt dat het de schijn heeft dat het niet eerlijk is verlopen. Maar we gaan alsnog. Ja, kijk, de eerlijkheid van de verkiezing, dat is nog één. Maar volgens mij, het is inmiddels een beroemd interview van Gijs de Jong, waarin hij een jaar geleden zegt, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, of het toen niet eens een jaar geleden, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat we, wat waar ze worden, dat we erop stemmen of dat we er naartoe zouden gaan. Ik weet het niet eens meer precies. Ja, ze draaien gewoon. En ook dat heeft politieke oorzaken die ook voor de hand liggen. Nederland heeft zich kandidaat gesteld samen met Duitsland en België voor het WK. Voetbal van 2027 voor vrouwen. Ja, ook dit soort zaken spelen gewoon allemaal mee. Mm. En eigenlijk niet eens meer op de achtergrond. Want op het moment dat je de FIFA in de haren gaat strijken en je nu weer gaat oprichten als voorvechter van alles en nog wat, dan kan je dat wel eens je kandidatuur voor zo'n toernooi kosten. Ik denk toch dat ernstig meespeelt. Maar allemaal. Zou het kunnen hebben gescheeld, bijvoorbeeld Danielle, dat ze nu even geen uitspraak hadden gedaan om even te voelen of er misschien andere landen zijn met wie ze samen iets zouden kunnen gaan ondernemen? Ik denk ook wel dat er meer landen zijn die niet precies weten hoe ze hier nou mee om moeten gaan. Die allemaal. Heb je zo'n standpunt ingenomen. Waarbij er is ook geen weg terug meer. Je kan eigenlijk nu niet meer terug. Nee, maar het kan me beter ver van tevoren duidelijk zijn. Want anders blijf je tot nog 10 jaar erover discussiëren. Tot een half jaar voor toernooi. Ik kan me beter nu zeggen dat je gewoon gaat. Want dan heb je dat in ieder geval straks gehad. Goed, we hebben het alvast gehad over een Super League die nog moet worden opgericht. Over een WK in 2025 en een WK in 2024. Hadden we het over voetbal hebben nog? Ja, dat was mijn voorstel. Want er is ook gewoon gevoetbald in de Eredivisie. En PSV is de ongeslagen winterkampioen. Gisteravond walste de Eindhovenaren ook over AZ heen. Het werd in Alkmaar 4-0 voor PSV. Müller-Wolven risicovol, want daar is Verhulst. En wat doet de scheidsrechter hier? Hier kan de videoscheidsrechter Hechler zomaar oproepen tot het geven van de strafschop. Luc de Jong, heel rustig en kalm in de hoek. En PSV, snelle voorsprong. Topklasse, wereldklasse. En gewoon echt fantastische wedstrijd. Hier komt PSV snel, PSV wil meer en PSV krijgt meer. Want hier is al de tweede via Saibari. En zo gaat het heel hard. Kan kort zijn, AZ is ver weg de mindere van PSV. Dest, lastige hoek, maar niet lastig genoeg, want het is 0-3. Wat gebeurt hier in Alkmaar? Het staat na een kwartier tussen AZ en PSV 0-3. Ja, dan zie je de hopeloosheid bij de tegenstander en dan blijven we doorgaan, blijven we pushen. En dat tekent dit elftal op dit moment hoe sterk we zijn. PSV zet weer aan. Saibari, goede voorzet, De Jong. En 0-4. AZ kan echt geen vuist maken. We zijn goed gestart dit jaar. Maar vervolgens hebben we wel nu een aantal draaien om onze oren gehad. En is de wisselvalligheid helaas wat meer zichtbaar. Eigenlijk was deze hele wedstrijd natuurlijk een uitroepteken voor PSV. Dat met 16 overwinningen de winterstop ingaat. PSV heeft nu in 16 wedstrijden een doelsaldo van plus 50. Dat is toch wat hoor. Het zijn cijfers waar Peter Bos aan het begin van de rit alleen maar van kon dromen. Was jij bij de wedstrijd gisteren, Jeroen? Ja, ik was er, maar ik ben vooral benieuwd. Maar ik luister veel podcasts op zo'n dag. Wat Danielle van de eerste 20 minuten vond. Oh, die moet je. Ja, ze begint al te lachen. Oh. Zoals ik als ik mijn sfeer heb, ze gaan het eten. Ik heb volgens mij de beste 20 minuten van die wedstrijd van PSV dit seizoen gewoon moeten missen. Het stond al 3-0 toen ik de televisie aandeed. Dus het was wel een maar teleurstelling. Wacht even, zoomen we nu in op de spare-ups? Of waar zoomen we nu op in? Nee, Daniel zit in de Hartgras podcast. Die heb ik toevallig vanmorgen van stuk geluisterd. Toen vertelden ze dat ze De intentie had om er lekker voor te gaan zitten en na een kwartier de tv aanzetten. Oh, echt waar? Ja. Oh, dat was het. En toen stond het 0-3. Oh. Dat was een verschrikking. Dus, om antwoord te geven op je vraag, ja, ik was in staat. Ja, daar wil je dus, woorden ja, in. Ja, ja, precies. Ja. Was PSV nou eigenlijk zo goed of AZ zo slecht in de eerste minuten? Nou, dat was wel een beetje. Nou, het was toch wel vooral PSV wat echt heel hun echt meteen de duimschroeven aandraaide. En maar het middenveld van AZ was ook wel heel zwak. Ja, maar ja, dat kan ook wel liggen aan het feit dat je eigenlijk gewoon geen seconde lucht krijgt. En ja, daar gaan mensen fouten maken. Dat hebben we met name bij de eerste goal gezien. Trouwens, als je de tweede goal is een prachtige goal. Maar als je ziet hoe ze meelopen, maar, had ook wel wat beter gekund. Maar dat is precies, daarvoor raak je voor mij precies de kern in het verschil tussen PSV, Feyenoord en vele andere ploegen in de Eredivisie. De intensiteit, het loopvermogen, ja, het meeverdedigen, ja, het teruggaan tot je eigen 16, het kilometers maken in zo'n wedstrijd. Dat, ja, bedoel, dat heeft AZ en dat heeft AZ als enige niet. Er zijn er meer die dat niet hebben in de Eredivisie. En PSV heeft dat gewoon helemaal te pakken. Die hebben volgens mij tegen Arsenal 4-0 verloren aan het begin in de Champions League en gedacht, oh, wacht eventjes, dit wordt er gevraagd aan intensiteit. Dit wordt er gevraagd van je als je naar de top wil. En dat is natuurlijk, ze lopen je gewoon aan alle kanten helemaal kapot. Ja, maar het is één ding om dat te weten. Je gaat de 4-0 af, je weet wat je moet doen. Maar om dat ook nog te vertalen en het 90 minuten lang op de mat te leggen, binnen 5 maanden in principe, nee, ja, minder, zelfs 4 maanden. Nou ja, goed, als je goed kijkt, dan hebben we inderdaad van Arsenal verloren. Heeft Jeroen natuurlijk helemaal gelijk in. Maar het hele kalenderjaar, dus ook nog onder de vorige trainer, hebben ze ook in het hele kalenderjaar hebben ze maar 3 wedstrijden verloren. Dat was Sevilla uit. Ja. Arsenal uit en volgens mij Emmen, maar daar wil ik even vanaf zijn. Alleen het spel dit seizoen is natuurlijk vele malen beter dan vorig seizoen. Ja. En wat Jeroen zegt over die dat kunnen opbrengen. Kijk, zo'n eerste goal ook, dat is een half slechte terugspeelbal. Maar als je daar niet zo vol druk op zet op de keeper, dan gebeurt daar verder niks. Dan is het gewoon of een corner, of een doeltrap, of een botsing. Dat maar is dan dus komt iemand met volle. Dat is die intensiteit. Volle, waar ja, het en dat houden ze inderdaad heel lang vol. Nou is het natuurlijk wel, als 3-0 is na een kwartier lekker spelen, dan lukt dat allemaal nog wel. Maar ja, ja, is wel. Maar ik hoor jou zeggen van hoe dat het knap is dat het binnen 5 maanden bewerkstelligd is. Ja, ik bedoel, er zit natuurlijk een gigantisch goede coach die dat voor elkaar heeft gekregen, maar ook met een. En die heeft dit natuurlijk al jaren gewild met de ploegen waarmee hij speelde. Maar nu heeft hij er de spelers voor echt bij elkaar. Ik denk ook nog eens kennelijk de conditiestaf, de fysieke staf om de spelers zo te trainen dat ze dit kunnen opbrengen. En ook nog het mentale aspect. Ze willen het allemaal, hè? Ze willen het ook allemaal opbrengen. Zelfs Joey Veerman is bereid om meer te werken dan dat hij ooit gewerkt heeft. Waarvan er toch een aantal van ons zeiden, een jaar geleden, nou zit het er wel in. En zo zie je maar, het kan wel degelijk als je ze maar met je meekrijgt. En dat is toch, ja, dat is toch een trainer die dat doet. Hoe goed is Peter Bos, Danielle? Poeh, echt heel pijnlijk, maar. Hoezo? Kijk, ik ken Peter Bos natuurlijk van zijn tijd bij Ajax. Ik als Amsterdammer Ajax-ziet. Vanuit het ene seizoen wat fenomenaal was, niet heel lekker weggegaan. En daarna is hij ook niet helemaal meer uit de verf gekomen in Duitsland, in Frankrijk en echt. Ik moet hiervoor mijn excuses aanbieden, maar ik heb ergens in de zomer ook gezegd, oh, ik hoop echt niet dat hij naar Ajax komt, want die Nederlandse school, het aanvallende voetbal, nou, hebben we niks aan, het gaat hem niet lukken. Kijken hoe het bij Lyon is gegaan. En dan zie je hem nu bij PSV, hoe je dat voor elkaar verkregen. En wat Jeroen zegt, het is echt op het konto van de trainer die er een team van heeft gemaakt, heeft gesmeed, waar jongens hun hand in het vuur willen steken voor elkaar. En dat kan je echt op Peter Bos afschrijven. Ik ben niet altijd eens geweest met zijn tactische keuze, maar dat heeft misschien ook wel te maken gehad met het materiaal wat hij daarvoor had. En hier zie je nu wel echt de kracht van Peter Bos. Het ging het ook in de compilatie over het aantal doelpunten voor. Wat ik ook opvallend vind, is het aantal doelpunten tegen. Want dat zijn er maar 6 in de Eredivisie, Ronald. Terwijl in het begin, ook in het sportforum, hebben we best vaker gezegd, ja, goede aanvallers, maar die verdediging. Hoe komt dat die verdediging ons eigenlijk ook dan in positieve zin verrast? Ja, ik zat vorige week iets eerder dan nu. Maar op maandagavond nog bij Rondo, waar Marco van Basten ook maar bleef zeggen dat het verdedigen nog steeds, en met name Ramalho dan, heel matig is. Ja, kijk, als jij de helft van de competitie 6 tegengoals hebt gekregen, ja, dan moet dat toch iets beter zijn dan wij allemaal denken. Kijk, en dat het ooit... om een voorbeeld te noemen, vorige week tegen Arsenal ook... dan krijgen ze een goal tegen. Dan heeft Ramalho misschien net even iets te veel ruimte weg. Kun je over twisten. En dan is het toch ook alweer heel snel... oh ja, Ramalho weer. Mm-hmm. Weet je, maar... ja, weet je, en vorige week was de week van de waarheid. Dat was Twente uit en dat was Arsenal en dat was Feyenoord. Ja, als je ze alle drie wint, ja, dan moeten die jongens... dus toch allemaal wel iets beter doen dan wij misschien. Hè? Ik zit hier even om me heen te kijken. Maar denk je niet dat het idee van Van Basten misschien ook... Kijk, want ze hebben natuurlijk dus... hè, ik noemde net Arsenal, die wedstrijd. En daarna hebben ze natuurlijk... Het zijn niet direct fantastische duels in de Champions League geweest. Wel voor een neutrale toeschouwer, PSV Sevilla bijvoorbeeld. Maar daar heb je natuurlijk wel momenten gezien waarvan je denkt... ze zijn toch... die momenten die ze weggeven, te kwetsbaar. Maar ik heb juist het gevoel dat ook daar enorme progressie geboekt wordt op het moment. Je ziet hem overigens natuurlijk ook wisselen met Schouten naast Boskagli. Maar dat deed hij ook al in de voorronde tegen Rangers. Hè? Toen speelde Schouten ook al. Precies. Mijn punt is eigenlijk meer... Kijk, als je specifiek naar Ramalho kijkt... Ramalho heeft bij PSV 3 trainers gehad en speelde elke keer. Dan moet die jongen toch wel iets goed doen. En daarmee wil ik niet zeggen dat de beste verdediger van de wereld is. Het is zeker geen Jaap Stam. Nee, alsjeblieft niet. Maar in duels is hij natuurlijk een uitstekende verdediger. Ja, ja. Hij is kopsterk. Hij is in aanvallend opzicht is hij een wapen bij hoekschoppen. Dus ja, en ik kan me voorstellen dat trainers daar ook wel mee zijn. Nou, toevallig zat André Hoyer, die natuurlijk vorig jaar of de afgelopen 3 jaar assistenttrainer is geweest, erbij. En die zei dat het ook een echte teamspeler is. En als je het dan over Peter Bos hebt, dan zijn er natuurlijk ook spelers die heel goed kan gebruiken in hoe hij wil dat ze gaan spelen. Ja. Wat Ramalho wel heeft, is dat hij eigenlijk iedere wedstrijd gewoon iets knulligs doet. En dat is voor de beeldvorming, dat blijft denk ik gewoon hangen bij mensen, waardoor ze hem als het zwarte schaap dus in de verdediging hebben aangewezen. Ja, maar ik moet een beetje lachen. Ik durf bijna niet te vragen of je oud genoeg bent om te herinneren hoe Frank de Boer vroeger speelde. Dat hadden we op een gegeven moment ook een naam. Frank de Boertje. Dat is een van de beste verdedigers die ik ooit gezien heb. Je snap wat ik bedoel. Wat dacht je van Daley Blind? Ja, nee, maar even serieus. Ik bedoel, weet je, Frank de Boer. Ik kan me herinneren dat ik in Oranje de eerste keer met Frank de Boer trainde. Dat ik niet wist wat ik zag. Ik denk, jezus man, is die man goed. Maar je kende hem van het Frank de Boertje. Nou, ja. Ja, ik vond het ook weer beeldvorming. Ja. We stapten over Bos. Maar mag ik aan Ronald nog vragen? Ja. Want jij zit er gewoon, dat weten we natuurlijk allemaal. Je zit er toch bovenop je spelen. Ja, natuurlijk. Ik zit er elke dag op die hertgang. Nee, maar je hoeft er niet elke dag te zitten om veel mensen te horen en te spreken erover. Dat hebben we natuurlijk bij vorige trainers ook wel gehoord van je. En dan stak je ook soms niet onder stoel of bank wat je ervan vond. Maar ik liep daar gisteren na afloop rond en dan hoor ik wat voor groep het is. En dat deed me een beetje denken aan de verhalen die ik hoorde van Feyenoord vorig seizoen. Hè, met de spelers onder elkaar. Dat wordt tegen een journalist verteld. Hè, dus dan moet je altijd een beetje met je antenne kijken of dat er waar. Maar is dat ook wat jij hoort of niet? Zijn wij heel erg positief en heel erg lyrisch op het moment over de trainer en over de groep? Nee, nou ja, wat mij vooral opvalt is dat iedereen die dit echt kan weten, mensen die er dus gewoon rondlopen, eigenlijk ook wel zeggen dat deze club en deze selectie en deze trainer, ja, het past gewoon. En het is waarschijnlijk ook het ideale moment geweest. Kijk, Peter Bos hunkert natuurlijk, hij zal het ontkennen, hunkert natuurlijk ook naar succes. Heeft natuurlijk eigenlijk... Maar hij kan het niet ontkennen, want de Peter Bos die wij op dit moment zien, is een Peter Bos zoals ik hem zelden heb gezien als het gaat om hoe die erbij zit. Ja, ik vind hem, hij straalt enorm veel rust en senioriteit uit. Hij is, ik ook. Dat echt. En maar om even op jouw vraag terug te komen, hij wordt gewoon enorm gewaardeerd voor zijn vakmanschap. Maar ja, het is ook gewoon een hartstikke goede kerel gewoon. Ja. In tegenstelling tot heel veel mensen was het bijvoorbeeld bij Schmid, om even op jouw vraag nog door te gaan. Heel veel in de media werd Schmid als een arrogante Duitser afgeschilderd. En intern zei echt iedereen, dat is een fantastische kerel. Ja. Dat is echt gewoon een goede gast. Ja. Alleen ja, goed, en die man heeft misschien een beetje pech gehad vanwege corona. Maar ja, ik heb inderdaad bij Bos, ik had ook een beetje mijn twijfels. Dan moet ik kijk nu even naar Danielle. Omdat ik zelf even de indruk had dat hij heel graag terug naar Ajax wilde. Dan moet hij ook zelf weten trouwens. Dat is natuurlijk zijn goed recht. Alleen dat vind ik nooit zo sterk als iemand dat zou willen. Het bleek overigens om een misverstand te berusten. Maar ja, nu die er is, het past als een oude sok, zou ik bijna willen zeggen. Het ziet er ook heel vertrouwd uit eigenlijk. Het spel is ook zo fluïde, die positiewisselingen erin. Dat klopt inderdaad. Dat is een mooi kort slot. Want we willen nog even naar Borussia Dortmund. Die kwam met de koker bij de loting om voor de achterfinales van de Champions League. Technisch directeur Ernest Stuart van PSV die is natuurlijk tevreden. Het kon zeker slechter als je zag wat er nog in zat. Man City zat er nog in. En als je je dan, net zoals Kopenhagen, dan eigenlijk geen keuze meer hebt. Want die valt dus op Man City. Ja, dan kan het zeker slechter. Maar nee, we hebben een prachtige tegenstander. Dus we zien er echt naar uit om hier vlakbij tegen Dortmund te spelen. Ik denk ook voor de supporters geweldig. Want het is voor beide supporterscharen is het dichtbij. Dus ja, prachtig affiche. Ja, en een weerzien met een oude bekende. Ja, ja. Donjon Malen? Ik geloof dat al wat jongens geappt hebben naar hem. Dus Noah die vertelde zelfs dat hij vanochtend al geappt heeft. Dat het zou gaan worden. Dus leuk. En voor Peter is natuurlijk ook weer een weerzien. Van een club waar hij zelf gezeten heeft. Dus er zijn genoeg storylines. Ja, wel een gevaarlijke uitspraak om te zeggen dat je voor de loting al hebt geappt. Dat je weet wat het gaat worden. Maar dit terzijde. Iemand hier nog even iets over te zeggen? Nou, doorgaan. De mooiste storyline is toch Bos? Hoe ben ik nou Bos terug naar Dortmund? Dat is toch het mooiste, of niet? Ik kijk jou een beetje aan. Ik denk ook gewoon dat we dat PSV Borussia Dortmund ook gewoon niet moet onderschatten. Ze zijn heel wisselvallig in de Bundesliga, staat volgens mij vijfde. Maar ze hebben eigenlijk alleen maar tegen de top 10 gespeeld. En daar hebben ze een paar keer gelijk gespeeld. Zeg maar de onderkant van de competitie hebben ze nog niet gehad. Plus, ze zaten in de moeilijkste pool van de hele Champions League. Met Newcastle United. AC Milan. Ja. En Newcastle. En dan zijn ze gewoon de eerste geworden. Ja. En je kan wel zeggen, ja, verdedigen. Die verdediging is hartstikke lekker in de Bundesliga. Maar Europa, miljoenenbal, dat haalt voor ene krachten naar boven. Dus dat gaat echt volgens mij een hele, hele spannende pot worden. Gaan we ons op verheugen. AZ heeft wat minder om op te verheugen, want die liggen de Europese uit. Ze werden donderdag uitgeschakeld tegen Legia. Gaat ook in de Eredivisie iets moeizamer. Waar gaat het mis bij AZ, Ronald? Nou ja, goed, Jeroen begon de uitzending ermee. Ging dan in dit geval alleen over die Gianni Reinders. Maar er zijn nogal wat spelers vertrokken. Beukema, Kerkes. Ja, daarom, goed. Om normaal te zeggen. Is logisch dat het wat minder gaat. Ja, dat kan. Dat kun je niet blijven opvangen. Ik vind het eigenlijk al knap dat ze zich aan het begin van de competitie zo lang staande hebben gehouden bij de top 4. Staan ze trouwens nog steeds. Ik denk alleen dat men bij AZ toch ook ergens een keer moet bedenken dat als ze echt structureel bij de top 4, als ze echt structureel van een top 3 en top 4 willen maken, dan zullen ze met die strategie toch waarschijnlijk ook een keer moeten breken. Ja. Dan zullen ze waarschijnlijk gaan zeggen, daar hebben we het geld niet voor. Ja, dat begrijp ik ook allemaal wel. Nou, er is aan geld niet heel veel gebrek, hoor. Er is aan geld, het is niet zo dat er geen geld is, hoor. Waarom? Het is een clubfilosofie. Maar tot nu toe leidt die alleen maar nog elke keer structureel tot plaats 4. Jij zegt dus, het is logisch. Niet alle AZ-supporters zijn het met je eens. Want die lieten gisteren witte zakdoekjes zien. Want ze zien dus trainer Pascal Jansen. Ja, jij kijkt er al bij van, wat is dat nou? Ja. Zij zien Pascal Jansen liever vertrekken. En schandalig is dat, zegt in ieder geval de trainer van PSV, Peter Bos. Ik vind het echt ongelooflijk dat mensen hier met witte zakdoekjes gaan zwaaien. En over de trainer, hè, mijn collega, dan dat soort dingen roepen. Ik vind het echt onvoorstelbaar. Als jij mij vraagt, hoe zit je dan op de bank? Ja, ik zit natuurlijk heerlijk op de bank, omdat wij alles winnen. Maar dan kijk ik naar de overkant. En ik heb dat ook meegemaakt. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is de voetbalwereld, wordt er dan heel snel gezegd. Wat een onzin. Dat is toch belachelijk. Als je dat allemaal op die manier accepteert, dat de bus opgewacht wordt, zoals bij Heracles laatst, is toch lachwekkend, man. Dat is toch niet normaal. Dan moet je niet roepen, dat is de voetbalwereld. Dat is belachelijk. Heb je een idee wat je eraan kunt doen met z'n allen? Ja, dat niet accepteren. Niet accepteren. Niet die trainer de bus uitsturen dat hij met die mensen moet gaan praten. Wat is dat voor onzin? Ze verliezen een wedstrijd. Ja, dat gebeurt ieder weekend bij een heleboel ploegen. Goed dat Peter Bos dit doet, Danielle. Ja, ik ben het er ook vol mee eens. Dat soort van eigenaarschap en die zelfidentiteit daar onthalen en denken dat je dat soort dingen kan doen. Het is gewoon zijn werk. Ik snap dat er irritatie is, maar witte vlaggetjes naar mensen in huis gaan, spelersbus opwachten, dat gaat gewoon net een stap te verder. En ik snap de emotie. Is witte vlaggetjes ook dezelfde categorie als het opvangen van de bus? Nee, dat niet dezelfde niet categorie, maar het past zeg maar in het verhaal waar we het hier nu over hebben. En als je kijkt naar specifiek de witte vlaggetjes bij AZ, dan denk ik dat je Pascal Jansen daar gewoon heel erg mee tekort doet. Om in dit stadion, volgens mij staan ze nog steeds derde, om nu al met je witte vlaggetjes te komen. Maar witte zakdoekjes staan voor, hij moet weg, hij moet eruit. Maar dan denk ik echt, waar hebben jullie de laatste jaren gestaan als supporter van AZ? Waar hebben jullie naar staan kijken? Hebben jullie met je rug naar het veld gestaan? Of Want dat is natuurlijk... Kijk, je kan nu best kritiek hebben op keuzes die Pascal Jansen maakt. Want er zijn best een aantal aanwijsbare oorzaken... waardoor het bij AZ ook keuzes pakken ongelukkig uit. De zijkanten, de flanken, daar is geen kwaliteit genoeg om iets te doen. Er staat hij stelt Michailovic op die nog geen pepernoot heeft geraakt... sinds hij bij AZ zit. Dus allemaal... wel dingen waar je kritiek op mag hebben, maar op lange termijn. Toch niet op het moment dat die drie wedstrijden verliezen zeggen wegwezen... terwijl die man sinds het vertrek van Slot geweldig werk heeft gedaan voor AZ. Goed, dan hebben we het nu al over witte zakdoekjes. Maar ik zag gisteren ook bij Almere Vitesse... dat de spelers, een paar spelers die gingen gewoon door een hek... verantwoording afleggen aan de supporters die daar in een vak staan. Ja, kijk, eigenlijk hoor ik Peter Bosz zeggen hij heeft het allemaal meegemaakt. Heeft Erik Gerrits nog een heks daar heb ik ook nog een iets andere visie op. Maar daar komen we nou niet aan toe, gelukkig. Nee, maar dat moet je ook inderdaad... Weet je, dat soort dingen moet je ook als speler niet meer doen. Maar dat, net als dat... Kijk, publiek bedanken, leuk. Ga even in de middencirkel staan, even zwaaien. En ga lekker douchen. Eer een rondje lopen. En als je met 1 of 2-0 thuis verloren hebt... nog een beetje zo'n half... mensen kunnen dat nu niet zien, maar een beetje zo halfslachtig naar het publiek gaan lopen klappen. Dat... Ja, maar als die supporters 2 uur in de bus hebben gezeten en je wint... Ja, je kunt toch wel bedanken. Dan kun je toch even samen vieren, dat kan toch? Ja, maar ik bedoel, dat moet geen verplichting zijn, hè? We zijn allemaal mensen, dus als jij ooit een keer vindt van... jongens, dank jullie wel dat jullie gekomen zijn, moet genoeg kunnen zijn, toch? Kijk, het is nu een verplichting geworden om een ereronde na een wedstrijd te lopen, ook als je verloren hebt. Waar gaat dat over? Ook voor thuiswedstrijden. Ik ga nog wel eens bij PSV in de verlenging kijken. Dan heb ik al 2 wijntjes op. Maar dan zijn ze nog steeds over het veld aan het zwaaien. En zwaai je nog wel terug? Of? En op de tribune zit niemand. Maar vooral die walk of shame is natuurlijk... Ja, dat bedoel ik een beetje. Maar goed, als je wint vind je dat als speler leuk. Maar als je verloren hebt, dat gaat er nergens over. Heel lastig om uitsupporters te bedanken dat ze erbij zijn... terwijl je zelf 3-0 hebt... Ik snap... Dat je wil waarderen dat ze er zijn. Maar er moet ook iets van wederzijds begrip zijn... dat je als speler door de grond wil zakken en denkt... Nu even niet. Ja. Wanneer is dat begonnen? Ik heb natuurlijk, het is bijna... een mensenleven bijna geleden dat ik zelf nog ooit meedeed. Maar toen verdankten we ook de uitsupporters. En dat was ook goed. Maar dan was het gewoon... Dan liep je richting dat vak nog niet... Je kwam niet in de buurt van het vak en je zwaaide... en dan ging je naar douchen. Maar ik had ook het payout idee dat je nooit zo zat met een nederlaag altijd. Dat was... Nee, ik had er nooit... Ik vond het wel leuk dat ik mee mocht doen. Ik voel een mooie punt aankomen voor het onderwerp. NPO Radio 1. En bovendien is het 11:30 en dan met Schut is hier voor het NOS-journaal. In Guinea en West-Afrika zijn zeker 13 mensen omgekomen... bij een ontploffing in een olieterminal. Afgelopen nacht ontstond er brand in die terminal in de hoofdstad Conakry. Een militair van 29 moet de cel in als het aan het OM ligt. De man zou zijn vriendin hebben opgesloten en mishandeld... en een fietser hebben doodgereden. De militair werd na de mishandeling afgelopen zomer opgepakt... maar mocht zijn zaak in vrijheid afwachten. Een paar dagen later reed hij in Weert een fietser dood. De verzakkingen bij het spoor in Zeeland zijn de afgelopen weken grotendeels hersteld. Vanaf morgen rijdt het treinverkeer daarom weer volgens de normale dienstregeling, meldt ProRail. De 2 bewoners van Schiermonnikoog worden niet vervolgd voor het stelen van informatiebordjes. Die mannen namen de bordjes van natuurmonumenten afgelopen zomer mee uit onvrede over natuurmonumenten. De 2 worden niet vervolgd omdat er nu volgens het OM goede gesprekken zijn tussen eilanders en natuurmonumenten. De lijn en omsteken. Met hier in de studio NOS-collega Jeroen Elsoff, schrijfster en podcastmaker Danielle Kliwon en voetbalanalist Ronald Waterhuis. Feyenoord gaat de winterstop in als de nummer 2 van de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot had gisteren geen enkele moeite met Heracles Almelo. Maar toch is Slot niet tevreden als hij naar de ranglijst kijkt. En wij zijn natuurlijk ontzettend teleurgesteld over het puntenaantal dat we achterstaan op PSV. Maar... daar zou ik toch vooral PSV heel veel credits voor willen geven. Dat zij zo onwaarschijnlijk veel punten hebben. Voor het overige denk ik dat al onze dingen die wij gedaan hebben... heel erg aardig zijn. Alle onderliggende data zijn wij super tevreden over. Aantal goals dat we maken, aantal kansen dat we creëren. Maar goed, het gaat maar om 1 ranglijst. En dat is die op teletext staat. En daar zijn we verder van tevreden over. Ja, mooi dat hij dat zegt. 8-1-9, heeft hij het over. Jeroen, heeft hij een punt dat hij zegt van... eigenlijk gaat het wel goed, maar het vertekent misschien een beetje... omdat het bij PSV perfect is? Ja, hij heeft er natuurlijk volstrekt gelijk in. Maar ik snap wel het chagrijn bij Slot een beetje. Hij pakt ook nog even die momenten, laat hij nooit onbenut. Soms wordt hij ernaar gevraagd, soms komt het uit zichzelf om nog even wat arbitrale dwalingen neer te zetten aan het begin van het seizoen, waar hij overigens ook gelijk in heeft. Want ze moesten wel snel in de achtervolging, omdat het niet helemaal mee zat. Bijvoorbeeld in een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, waar de tegenstander een rode kaart had moeten hebben. Maar over het algemeen is dat natuurlijk een beetje een zwakte bot. Want je komt ook wel eens situaties tegen waarin het mee zit. Al schijnt hij het allemaal bij te houden, volgens mij. Nee, hij heeft gelijk, de onderliggende data beter dan vorig seizoen. Punten meer dan vorig seizoen. Voetbal beter misschien wel dan vorig seizoen. Maar uit de Champions League had niet gehoeven. En op 10 punten achterstand van PSV, ja, dat is dan toch lastig vrolijk blijven, lijkt mij. Maar Danielle, met uitzicht in ieder geval op plek 2 nog steeds. En dus deelname aan de Champions League. Ik bedoel, dat is toch niet zo rauwig over te Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het gewoon, gewoon wel zure appels zijn. Je hebt 1 punt meer volgens mij dan vorig jaar. Dat is dan wel natuurlijk, zat er nog een WK tussen en everything. Maar als je dan de missende wedstrijden waarmee de winst op inging 3 punten geeft, dan staan ze er gewoon beter voor. En ze staan 2, dus ik snap het. Maar zijn ze nog titelkandidaat, denk je? Nou, als je me dit 2 maanden geleden had gevraagd, dan zou ik tegen zeggen, ja, het ligt nog open en PSV gaat sowieso verval laten zien na de winterstop, dus dat komt wel goed. Maar ik kan me dat nu echt niet voorstellen. Het is gewoon een beetje, ik zei het volgens mij vanochtend ook al, Max Verstappen, PSV is Max Verstappen. We weten allemaal dat ze kampioen gaan worden. En we gaan nu uitzoeken wat er 2, 3, 4 en 5 wordt. Ronald Waterhuis. Ja, dat laatste ben ik het wel mee eens. Als je nog 18 wedstrijden gaat spelen en 10 punten voor, mag je er daar 4 van verliezen. Dan moet je er al vanuit gaan dat het fijn dat ze alle 18 gaat winnen. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. En PSV heeft alle moeilijke tegenstanders ook al gehad. Het is natuurlijk voor PSV wel zaak om die eerste nederlaag zo lang mogelijk uit te stellen. Dan mee knijp je min of meer de keel van de tegenstanders. Hè. Dus van de achtervolgers Feyenoord neem ik dan in dit geval al eigenlijk nog even als enige serieuze achtervolger helemaal dicht. Je haalt eigenlijk de angel eruit. Kijk, als PSV bijvoorbeeld gisteren had verloren, dan is het, als je de winterstop ingaat met 7 punten voorsprong, precies, of met 10, dat is toch wel echt een gigantisch verschil. En zeker omdat je zo'n wedstrijd als die van gisteren zo wint. Maar even om terug te komen op Feyenoord. Kijk, Arne Slot heeft natuurlijk gewoon in heel veel dingen inderdaad gewoon gelijk. Ze staan er beter voor dan vorig jaar qua punten. Het spel is minstens zo goed als vorig jaar. Ze hebben nu even last van 1 ploeg die nog veel beter is. Alleen, Jeroen had het net over AZ en het publiek van AZ en over de trainer van AZ. Als je na 3 jaar geleden tegen iemand bij Feyenoord had gezegd dat je in het jaar dat je de titel verdedigt, in de winterstop 2e staat en dat alweer toegang geeft tot het 2e jaar op rij eventueel Champions League. Ja, dat is ook allemaal al toen al de polonaise gelopen. Dus ook dat moet je natuurlijk wel ook voor Feyenoord een beetje in perspectief zien. Ja. Hij levert daar gewoon echt fantastisch werk al 3 jaar. Dat verwachtingspatroon is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is inmiddels een nadeel voor Arne Slot. Die natuurlijk terecht wordt geroemd als trainer met alles wat hij presteert. Maar ja, daar hoort een verwachtingspatroon, soms bijna onrealistisch verwachtingspatroon bij. Ja. En daar moet hij natuurlijk, en dat merk je ook wel een beetje aan, hem af en toe tegen opboksen. Ik ben wel benieuwd wat het verwachtingspatroon richting de tussenronde van de Europa League is. Want vandaag natuurlijk de loting. AS Roma, 4e tegenstander. Voor de fans natuurlijk de allerergste loting voor de supporters die je had kunnen krijgen. Maar hoe denk jij dan dat Arne Slot om 1 uur of om 2 uur was het geloof ik. Nee, 1 uur wel. 1 uur. Naar die loting heeft zitten kijken. Ja, ik denk altijd, hoe is het mogelijk? Als je maar hard genoeg roept dat je een ploeg niet wil in zo'n loting, dan komt hij er altijd uit. Ja. Nee, ik denk dat hij hier helemaal niet, daar is je toch helemaal niet blij mee. Het is ook wel een soort van graadmeter verfijnd. De eerste keer was het 2015, 2016. Toen was er eigenlijk geen kans. De laatste keer dat ze speelden. De laatste keer dat ze tegen AS Roma speelden, zijn ze er 4-1 afgegaan in die returnwedstrijd, maar dat was pas na de verlenging. En toen hebben ze volgens mij ook nog aan het einde had gegeven een rode kaart. Ze waren gewoon veel minder fit dan ze dit seizoen ogen. Het is misschien ook wel mooi om te zien. Je hebt helemaal van gelijk, maar dit is natuurlijk wel een beetje, ik bedoel, dat is ook wat ik dacht, maar dit is natuurlijk niet het eerste wat uit de mond van Arne Slot. We proberen het een beetje positief van, nou, te spinnen. Dan hebben we een fijne graadmeter. Ik bedoel, ik keek nog even Mourinho terug in de catacombe naar die wedstrijd in Rome, die dus naar Slot stond te schreeuwen. En daarna zag ik hem naar collega Joep Schreuder nog even met het sleutelhangertje komen. Ik bedoel, ik denk dat ze hoopte in Rotterdam dat ze even een jaartje of 2 geen AS Roma of ik hoopte dat ze Toulouse zouden loten. Vanmiddag op de redactie, Jan-Willem. Je had de mooiste reactie van Mourinho. Ja. Zag je op de speld terechtkomen en die was? Daar stond Mourinho ontevreden met loting. weer Joep Schreuder. Mooi, hè? Je moet alleen wel ook hopen. Dat voor de speld, inderdaad. Dat zijn natuurlijk wel echte fantastische wedstrijden om te spelen. Je moet eigenlijk nu al hopen dat dat soort dingen, al die dat gezeur van de afgelopen jaren, dat niet al dat geen schaduw over die wedstrijden gaat gooien. Want het gaat natuurlijk puur sportief, is natuurlijk een fantastische. Maar vermoedelijk geen supporters zijn. Absoluut. Ja, dat neem ik al een beetje zonder. Na 4 overwinningen op rij in de Eredivisie speelde Ajax gisteren 2-2 tegen PEC Zwolle. De gelijkmaker van PEC Zwolle was een bijzondere. Nog een voorzet. En waar blijft hij zitten? Een omhaal en een goal. En wat voor een. Lennart T. Ja, met een omhaal was veel te doen over die goal. Er zou een hensbal aan vooraf zijn gegaan. Ronald, hoe kijk jij naar die goal? Nou, ik dacht eerst zelfs, toen ik hem zag, het eerste wat ik dacht was buitenspel. Nou, dat bleek het niet te zijn. Was het niet? En ik moet zeggen, dat hens heb ik echt 26 keer terug moeten kijken. Ja, er is één hele makkelijke oplossing voor. Elk contact met de hand is fluiten. Ja, maar dat is niet de regel. Nee, maar dan blijf je dus eeuwige discussies houden. Ja, of het nou om een penalty is in verdedigend opzicht of in aanvallend opzicht. Hand tegen de bal, ja, dan is het maar elke keer affluiten, anders krijg je dit. Ja, Danielle, onopzettelijk is geen hens. Volgens mij is dat. Ja, ze hebben die regel een paar jaar geleden aangepast, toch? Dus, ja. Maar het is zo open voor interpretatie. Het hangt er maar vanaf hoe de scheidsrechter naar kijkt. En volgens mij heeft de VAR in deze goal alleen naar het buitenspel gekeken en überhaupt niet naar de hensbal. Nee, daar heeft hij wel naar in. Wel? Ja, zeker. Maar het maakt ook niet uit. Je bent Ajax, je hoort deze wedstrijd gewoon te winnen. En als je nu 2-2 eraf gaat, was gewoon verdiend. PEC had echt wel dat puntje verdiend. Maar Danielle, jij hebt heel neutraal naar die wedstrijd gekeken natuurlijk. Heel neutraal, uiteraard. Tussen Ajax en PEC Zwolle. Maar had het toch, als die omhaal er niet was ingegaan, hadden we dan heel anders gekeken? Hadden we dan gezegd, nou, het lek is definitief boven? Of, nee, dit was wel echt een wedstrijd waar we weer, waar Ajax weer door de ondergrens zakte. Want je dacht, na die competitiewedstrijd die we hebben gewonnen onder Van Schip, dacht je, oké, er zit nu wat groei in. We hebben een soort van mini-lijntje naar boven ingezet. En dit was eigenlijk gewoon hetzelfde als begin van dit jaar, kalenderjaar. Het was gewoon echt slecht. Er waren weer zeeën van ruimtes. Tahirovic niet wist welke man hij moest verdedigen, omdat hij gewoon uit 3 poppetjes mocht kiezen. Mooi voorbeeld, 20e minuut. Sosa verliest de bal op de middenlijn aan Bram van Polen. En die schreeuwt wel, kom aan! En dat hele team, die hele groene pekgolf, draait om. Schakelt om van verdediging naar aanval. En die komen er gewoon overheen. En Ajax die staat er en die kijkt ernaar. Maar we hebben het eerder gehad over intensiteit en over de bereidheid om kilometers te maken. Hebben ze allebei ook de kant op. Het is natuurlijk een patroon. Het is een structureel probleem bij Ajax. Het is gelukkig nu bijna winterstop voor ze. Waar je alleen maar aan kan gaan werken als je eventjes met elkaar bent, neem ik aan straks. En ook nog ervoor zorgen dat je dat ze in hun hoofden de kwaliteiten hebben en ook het mentale aspect kunnen opbrengen om meer werk te verrichten. Want anders gaat ook deze trainer. En ik vraag me dus af of hij dat kan gaan overbrengen en dit niet oplossen. Ik weet niet hoe jij. We willen eigenlijk eventjes door op de transfers die er mogelijk aankomen. Want ze staan natuurlijk nu 5e. En dat betekent ook dat de technisch directeuren en de zaakwaarnemers zich weer opmaken voor een winterse transferperiode. Laten we dus daar even over doorpraten. Beginnen we zo meteen. Gaan we beginnen met de technisch directeuren. Zometeen ook even naar de zaakwaarnemers van de spelers die misschien aan het verder kijken zijn. Als we beginnen met de technisch directeur van Ajax, moet hij zich dan versterken als je kijkt naar de selectie, Ronald? Ja, dat zal hij heel graag willen. Maar wat is de doel? Ik zou eerst van die technisch directeur willen weten wat de doelstelling is. Kijk, want als je nu als Ajax zijnde 5e staat, en het gaat naar 3 en 4 nog steeds best aanzienlijk is. 8 punten met de 4. Ja, dat vind ik best aanzienlijk. Want we concluderen net dat de competitie aan de top misschien al gespeeld is. En is het verschil 2 punten meer. Dan is het misschien helemaal niet zo slim om je heel erg te versterken als je ook nu, denk ik, nog niet weet wie er volgend jaar trainer is. Mm-hmm. Dan moet je even je geld op zak houden. Nou ja, dat moet je niet. Maar ik kan me. Ja, Daniel weet meer van Ajax dan ik. Maar ik heb ook wel bij Ajax nog steeds een beetje het idee dat het een stuurloos schip is. Wie is nu precies in charge? Moeten we voor alles Louis van Gaal bellen? Ik bedoel, wie heeft echt iets voor het zeggen? Ik bedoel, is Van Schip volgend jaar nog trainer? Nou, die is echt interim trainer. Goed. Nou ja, dat kan. Maar ja, dan kun je nu wel spelers aantrekken. Dan volgend jaar krijg je weer een nieuwe trainer. Ja. En wie is überhaupt nu op dit moment verantwoordelijk voor aankopen? Je hebt nu inderdaad een schip zonder kapitein en zonder koers. Dus het heeft ook geen nut om dan in deze winterstop een soort van paniek aankopen te doen, terwijl je niet weet waar je heen wil gaan en hoe je het team weer wil opbouwen. Maar even de vergelijking trekken met Bodo Glimt, die ze hebben geloot. Daar wordt twee dingen trekken zij spelers op aan. De X-factor, om maar zo te zeggen, waar een speler in uitblinkt. En hoe die past in de cultuur van de club en het spel wat er wordt gespeeld. Wij weten niet welk spel Ajax wil spelen. Hoe ga je dan in hemelsnaam spelers aantrekken op iets waar je geen zicht op hebt? Je zou in ieder geval wel... Nummer 6. Je zou in ieder geval iemand kunnen aantrekken. En natuurlijk is dat ook niet zo makkelijk. Want dat is hetzelfde als je zegt, ja, we moeten. Ik zou zeker een scorende spits halen. Ja, dat is zo'n transfer. Maar iemand die het organisatorisch zou kunnen regelen. Dus iemand die senioriteit heeft en de boel wat meer vanaf de as bij elkaar zou kunnen houden. En dat kennelijk, want dat lukt kennelijk niet. Mm-hmm. Ja, daar zou ik wel voorstander van zijn. Ik bedoel. En als de spelers weg zouden willen in de winterstop die er net zijn, gewoon laten gaan, eigenlijk. Vooral bemoedigen om vooral niet te blijven zitten. Spelers die weg willen, dat zijn vaak niet degenen die... Zeker. Dus, als ze dan ook een beetje geld opleveren, zou ik dat ook... geld denk ik bij Ajax op dit moment sowieso niet het punt. Ik denk inderdaad dat het belangrijkste is dat je weet wat je op de langere termijn wil. Ik denk, hoe vervelend het ook voor de club is, ik denk dit jaar is nagenoeg verloren. Ja. En dan moet je dan misschien ook maar accepteren. Ja. Als je, de volgorde van beslissingen is misschien nog wel het belangrijkste. Als je nu al weet dat van het schip echt alleen maar interim is en je weet nu al wie volgend jaar trainer wordt, dan kun je misschien gaan plannen. Maar anders wordt het toch wel een ingewikkeld verhaal. Ja, nu al bouwen aan het volgende seizoen, dat is het eigenlijk. Goed, het laatste sportforum van 2023, dat wisten jullie, want daarom hadden we jullie als crème de la crème van de gasten natuurlijk uitgenodigd. Tijd om nog een keertje het allemaal opnieuw te beleven, want wat stonden er dit jaar veel Nederlandse sporters met de bloemen. Daar staat ze. Het is even voor 9:30 in Londen. Stefan Hassan, debuterend dus op de marathon. 1 hoorde nog en dan een laatste deel tot de finish. En zo is er goud voor Nederland. Wereldkampioene Femke Bol met groot vertoon van macht. En daar gaat Xandra Velsenboer naar de leiding in deze wedstrijd. Gouden medaille Xandra Velsenboer. Weer galoos. Een ontstellende surprise. Jutta Leerdam is de grootste op de kilometer. Zij is met 1:13:03 wereldkampioen. In het seizoen 22-23, Feyenoord is landskampioen. Paul van As heeft zijn eerste echte titel te pakken als vrouwenbondscoach. Nederland is opnieuw Europees kampioen. Daar gaat Paul, die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica, ja, wereldkampioen Nederland. Wauw, dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien. De Duitse Sven Mislintat wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2023 met val. 38 jaar na Joop. Demi Vollering, zij wint de Tour de France van. Hier groeit Caroline Florijn, tweevoudig wereldkampioen. Jeroen Dalmee heeft het voor elkaar, Europees kampioen. Vijfde wereldtitel, Harry Lafruisen. Hij declasseert alles en iedereen. Ja, Nederland wereldkampioen. Een nieuw waterpolo-wonder. Sivan Hassan debuterend op de marathon en dan meteen winnen. Onwaarschijnlijk wat ze hier laat zien. En het zwaai is begonnen. Ja, de ereronde voor Van Vleuten. Beetje moeilijk om te geloven nog. Ja, als je erover begint, dan doet het me weer veel. Weet het niet, ik heb van genoten. Was leuk, was heel mooi. Ja, montage Maarten heeft het weer gemaakt. He? Zeker. Waar hebben jullie nou het meest van genoten? Ronald, mag ik bij jou beginnen? Dat mag zeker. Nou, bij deze. Ik heb een jaartje, anderhalf jaar bij Glasgow Rangers gespeeld. En dus ook in Glasgow gewoond. Oh. Je voelde me aankomen. Een beetje. WK, en, denk ik. De van de WK ging echt dwars door het Westend waar ik echt gewoond heb. En Van der Poel demareerde echt in de straat waar ik gewoond heb. Als je op de stoep had gezeten, buiten had je het gezien. Als ik er nog had gewoond, had ik uit het raam gehangen. Want ik woonde op de tweede etage. Oh, ja, dat was wel echt... Ik moet wel zeggen, dat is wel grappig. Ik ben natuurlijk een enorme wielerliefhebber, maar... Ik vond die WK in Glasgow ook echt een soort van trip. Memory Lane. Memory Lane, omdat ja, echt, ja, elke ronde kwamen ze weer langs Tinderbox, waar ik altijd koffie dronk. En daar de metro. Ja. Waar ik, hoe heet dat? Tinderbox? Tinderbox, ja. Dat was een hele. Dat waren de eerste twee jongens in. Die waren op vakantie geweest in Amerika. Dat zal Jeroen als muziek in de oren klinken. En die hadden in Amerika de mensen met de Starbucks-bekers zien lopen. En die dachten, dat moeten wij in Schotland ook hebben. Dat we met koffie over straat lopen. En de Tinderbox was de eerste koffiezaak in Schotland. Ondertussen hebben ze er volgens mij 12. Waar ze dus koffie to go meenamen. En daar voor de deur demareerde Mathieu. En het kampioenschap was natuurlijk. Er was heel veel kritiek als we het dan even over de Nations League. En dat wat was natuurlijk ook gruwelijk veel kritiek op de parcours. Maar ja, alle wedstrijden, zowel bij de dames als bij de heren, waren plaatjes om in te lijsten. En bij beide categorieën, of bij de meeste categorieën, ook bij de jongeren, won absoluut de beste. Dus ja, dat was een geweldig WK. Ja. Eentje, Jeroen? Of heb je een ander moment? Nee, ik had precies hetzelfde moment. Maar dat komt omdat, ondanks het feit dat ik niet zo'n wielerfanaat ben als Ronald. Er is één wedstrijd, ik heb die geloof ik al één keer verteld. Één wedstrijd per jaar waar ik echt het liefst een dag vrij voor neem. En de hele dag voor ga zitten. Dat is mijn jeugd zo gegroeid. En dat is het WK wielrennen. Alleen dit jaar, ja, ik heb twee kinderen die wilden naar een speeltuin. En ik kwam in een park terecht. En ik zeg tegen mijn vrouw, toch even op de iPhone. Een beetje een soort van iPhone-verbod als we met de kinderen op pad zijn. Toch even kijken of er daar wat gebeurt. En dat moment wat hij net beschrijft, dat demarragemoment, dat gebeurde dus net terwijl ik in die speelstad stond. Zie jij vrouw, stop die telefoon maar weer weg? Of? Nee, zeker niet. We hebben de kinderen opgepakt. Ik heb mijn vrouw opgepakt. Ik ben gaan rennen naar het eerste de beste terras wat er in het Noorderpark in de Boedland. Ik heb ze neergezet. Ik heb een biertje besteld. Ik heb ze heel kort uitgelegd. Er is een trui. Er staat een hele mooie regenboog op. Die heeft Nederland al heel lang niet gewonnen. En deze meneer zou hem wel eens kunnen gaan winnen. En papa gaat zo meteen licht gillend door het park rennen als het gebeurt. En ongeveer een minuut of 10 later had de rest van het terras, er was daar zo'n borrel, ook door waar ik daar zat te kijken op mijn telefoontje. Mijn kinderen wisten niet wat er gebeurde, maar stond op een gegeven moment met 25 man naar het telefoontje te kijken. En ik was gelukkig niet de enige die dat ererondje namens Mathieu heeft gemaakt. Dus het was heel gezellig. En het mooie is dat jouw kinderen over 30 jaar dan waarschijnlijk die jeugd herinneren. Die weten precies wanneer die Mathieu die mooie trui met die mooie regenboog. En jij, Danielle? De terugkeer van Simone Biles. Oh ja. De turnster, Amerikaanse turnster. In 2021 had ze een break genomen van turnen. Omdat ze last had van de twisties. Een soort van mentale blok, waardoor je niet meer je evenwicht. Ging op slot, hè? Ja, ze ging op slot. En zij is door haar turncoach, Larry Nassar, ook seksueel misbruikt. Die is veroordeeld voor 175 jaar, volgens mij. Die meerdere turnsters heeft misbruikt. En het werd haar mentaal gewoon allemaal te veel. Ze is daar heel open en eerlijk over geweest. Heeft ook best wel veel kritiek daarvoor gehad. Wat ik echt heel raar vind. Maar zij is afgelopen oktober heeft ze haar comeback gemaakt op het WK in Antwerpen, waar ze gelijk met 4 gouden medailles naar huis ging. 23ste wereldtitel allround turnen. Dus voor mij was dat wel echt een heel mooi moment, dat ze toch alles een plek heeft kunnen geven. En gewoon die nare herinneringen die zo verweven zijn met het turnen, toch van elkaar heeft kunnen scheiden. En nu gewoon haar plek weer op het turntoneel heeft opgeëist. Laat zien dat zij wel echt de allerbeste is. Ja. Staat een enorme sportzomer voor de deur. Olympisch sportjaar ook. Iets om naar uit te kijken, lijkt mij. Waar kijken jullie dan naar uit? Als je denkt aan de prestaties van de waterpolisters en de roeiers bijvoorbeeld allemaal in je achterhoofd. Voor zover dat een rol speelt bij jullie, hoor. Maar. Nou, ik vind. Ik heb het dan net over wielrennen gehad. Maar wat ik bijvoorbeeld mij ook nog heel erg bijstaat, is bijvoorbeeld dat Nederland ondertussen ook bijna een atletieknazi is geworden. Ja. En dan ben ik eigenlijk helemaal niet zo'n atletiek fan. Maar als ik dan bijvoorbeeld hoor dat Nederland op de 4x400 meter medailles haalt. En ik denk. Ja, ik denk dat ik deze zomer ook maar eens vol mijn iPhone ga kijken. Spelen met het atletiek. Dat wordt fantastisch. Ja, nee, maar dat meen ik. Dat is toch eigenlijk ook wel heel bijzonder. Dat. Ja, ik kan me niet. Ja, Ellen van Lange kan iedereen zich nog wel herinneren. Maar ja, dat was dan één iemand. En nu hebben we op zo'n beetje elk nummer. Ja, elk nummer is ook wel een beetje overdreven. Maar in elk geval op heel veel nummers hebben we kanshebbers. Daar kijk ik wel echt naar uit, ja. Danielle? Kijk uit naar Femke Bol. Kijk, ja, specifiek. Is dan één van die. Ja, het EK voetbal, denk ik. Ja, ik kijk uit naar het EK voetbal. Ja, zeker. Wanneer is dat? Dat is van toen is dat na de Club WK. Nee, ja, precies. 13 juli is de finale uit mijn hoofd in Berlijn. En een maandje eerder begint het toernooi. Zo rond 10. Nee, ja, dat wist ik al. Dus, het is jammer dat die finale niet in München is trouwens. Ja. Omdat we dan helemaal een cirkel rond hadden kunnen maken. Ja, daar hoor ik Koeman stiekem ook iedere keer over praten. Ja. Daar zal hij nog wel een paar keer... Denk je dat hij daar een paar keer mee geconfronteerd gaat worden met de 88? Spelen ze wedstrijd in Hamburg? Ja, eerst stel er eentje. Die is ook natuurlijk al heel... Weet alleen de tegenstander toch niet? Dus, Leipzig, Hamburg en Berlijn. Er komt iemand binnen met een bord. De blessuretijd bedraagt 3 minuten en 30 seconden. Kunnen we het mooi nog even hebben over Duitsland? Want daar protesteerden voetbalsupporters in meerdere stadions dit weekend tegen het commerciële beleid van de voetbalbond. Bijvoorbeeld in het stadion van Bochum. Want daar gooiden supporters chocolademunten op het veld. En Bochum-aanvaller Takuma Asano vond dat niet erg. Asano had zich daar gerade mal was in den Mund gesteckt. Een kleines chocoletje, waarom ook niet? Dat is toch schön? Ja, hij had het lekker op, die chocolademunt. En toen gebeurde niet veel later. Oh, dat is Tor! Tor voor de Verwittigung! Het is Asano! Asano en Bochum wint met 3-0. Hij scoorde dus van Union Berlin. En Sportschau die sprak al over chocodoping. Wat op zijn Duits ook wel heerlijk klinkt. Zijn wij natuurlijk benieuwd welke onverwachte, toch wel legale middelen voor jullie werken als doping. Ronald, heb jij ooit zoiets, voedsel, iets anders waarvan je dacht, nou, dat was eigenlijk een soort doping? Nee, ja, ik zit er eigenlijk over na te denken, dat vliegt wel van alles. Kijk, we hebben het over een complete andere tijd eigenlijk, hè. Toen, ja, er vloog van alles op het veld en daar kan je er geen aan naar. Ik kan me herinneren dat ik ooit de spelling nog zelfs bij Roda speelde tegen Go Ahead Eagles uit en vloog er een flesje D-Rand het veld op en dat gooide ik net zo hard weer terug. Zag je niet? Ja. Je begreep de hint niet. Nee, ik snap er niks van. Nee, maar werkte dat als doping voor jou dan? Nee, niet zo. Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Dat is de vraag eigenlijk. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar ja, weet je, bij Ronald werkte volgens mij een concurrent. Dat is meestal als doping. je komt het veld op en er wordt van alles geroepen. Zeker als je uitspeelt, ja. Ja, ja, weet je, het is allemaal niet goed te praten wat er vandaag de dag allemaal op het veld gegooid wordt, maar ja. Daar word je boos van en dan ga je... Nou ja, goed, als daar toen tot tijd altijd een wedstrijd voor stilgelegd zou zijn geworden, zou ik daar wel waarschijnlijk ook wel last van hebben gehad, ja. Even Jeroen, jouw doping, die kunnen we ook horen. Ja, gehoord. Ja, wat is dit? Zeker niet op vlak voor een wedstrijd. Nou, ik laat geen moment op benutten om op Radio 1 Limp Bizkit een keer te laten horen. Want dat is veel te lang geleden als dat ooit een keer gebeurd is. Maar nee, ooit in de tijd dat hij nog top hordenloper was, ging ik wat meer om met Robin Corvin. En die vertelde me wel eens dat hij altijd, voordat hij ging lopen... En dan zie ik die sporters altijd in zijn hoekje zitten. En denk, ze zitten heerlijk ademhalingsoefeningen te doen. En een beetje zen naar... Nee, hij had altijd dit opstaan. Zei, die moet je ook eens proberen. Ik voetbalde niet op een heel hoog niveau. Houd kort, anders kan de Danielle niet meer. Maar dat ging altijd heel lekker op Limp Bizkit. Oh, kijk aan, dat is lekker kort. Ja, Danielle, we hebben nog 50 seconden, weet je dat? Een soort van placebo-doping. Ik kijk heel veel Amerikaanse voetbal. Er was een seizoen waar Cam Newton, de quarterback van de Panthers, die speelde als ze een wedstrijd verloren. En ik pakte mijn plak kroephoek. Dan won hij die wedstrijd. En vervolgens had hij de Super Bowl gehaald. En ik heb toen een verkeerde kroephoek gekocht. Gewoon een zakje met kleintjes in plaats van een plak. Cam Newton verloor en sindsdien altijd als ik zeg maar een deadline heb, waar ik altijd te laat aan begin, dan haal ik mijn Cam Newton kroephoek tevoorschijn om het toch even tot het einde te redden. Ah, kijk aan, bij deze. Goed. Hebben we nog nieuws over Gian van Veen? Of ja, daar hebben we nog nieuws van, want die speelde vandaag op de eerste ronde van het WK darts, maar werd uitgeschakeld. Het werd 3-2 voor Manlok Lung uit Hongkong. Ja, we kunnen even laten horen, hij baalde. Ik had mezelf ook wel beter verwacht dan dit. En dat was het helaas niet vandaag. En dan is het een... Het is best een 5 sets, maar in één keer is ze klaar. Ja, hier baal ik enorm van. Tot zover, zo meteen het oog. Tot morgen. NPO Radio 1. Welke podcast maakt het dit jaar indruk? Als je een enthousiaste spreker hebt, dan ligt het onderwerp mij misschien niet eens. Dan blijf ik waarschijnlijk wel luisteren. In het podcast Jaaroverzicht gaat Malou van der Starre in gesprek met podcastmakers. En ik moet ook zeggen dat sinds ik zelf podcast maak, ik ook veel minder ben gaan luisteren. Over journalistiek, storytelling en de impact van een verhaal. Ik heb een voorliefde voor slechte podcasts. Luister naar het NPO Radio 1 podcast Jaaroverzicht. Zaterdagavond van 7 tot 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo. Hey, Eva en Niels. Fijn dat jullie er zijn. Wijntje? Oh, nee, dank je. Ik hoef niks. Oh? Nou, vertel het maar, schat. Oeh, wat moet je vertellen? Ik ben de Bob. Hè? Niet zwanger?